NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 15 september. Vluchtelingenwerk eist bij de rechter een menswaardiger asielopvang. En de studieschuld loopt op. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De studieschuld die studenten en oud-studenten hebben bij de overheid blijft toenemen, meldt het CBS. De totale studieschuld is sinds 2015 verdubbeld. Begin dit jaar hadden studenten en oud-studenten gezamenlijk 25,7 miljard euro schuld. Het leenstelsel verving in 2015 de basisbeurs. Het kabinet besloot dit jaar om de basisbeurs vanaf volgend jaar terug te brengen, om de financiële drempel om te studeren lager te maken. Politieke vluchtelingen uit Rwanda zeggen dat ze in Nederland worden geïntimideerd en bedreigd door de Rwandese geheime dienst, meldt het onderzoeksprogramma Zembla. Vluchtelingen zeggen onder meer op straat te worden gevolgd. Uit het onderzoek blijkt dat in minstens 3 gevallen aangifte is gedaan bij de politie. Bij een van deze zaken waren er serieuze aanwijzingen voor een aanslag op een Rwandese oppositieleider in Nederland. De Rwandese ambassade in Den Haag spreekt de beschuldigingen over bedreigingen en intimidatie tegen. De Russische president Poetin en de Chinese leider Xi treffen elkaar vandaag in Oezbekistan. Het is hun eerste persoonlijke ontmoeting sinds Rusland in februari Oekraïne binnenviel. Het Kremlin zegt dat de twee wereldleiders tijdens hun langverwachte persoonlijke contact praten over onder meer Oekraïne, Taiwan en onderlinge samenwerking. Moskou probeert de banden aan te halen met Aziatische landen, vooral met grootmacht China. China koopt veel olie van het grondstofrijke Rusland en heeft de oorlog in Oekraïne niet veroordeeld. Een Amerikaanse jury heeft zanger R. Kelly schuldig bevonden aan verschillende kinderporno-aanklachten. Hij werd wel vrijgesproken van het belemmeren van de rechtsgang. De 55-jarige zanger wordt al sinds de jaren 90 beschuldigd van misbruik en zit sinds 2019 vast. In juni werd hij al veroordeeld voor het leiden van een organisatie die vrouwen en minderjarige meisjes misbruikte. R. Kelly kreeg daarvoor 30 jaar celstraf. De nieuwe straf die de rechter na dit oordeel van de jury oplegt, komt daar nog bovenop. Een paar honderd mensen hebben gisteravond in Vlissingen meegelopen met een stille tocht voor de 20-jarige René, die daar vorige week werd doodgestoken. De tocht begon bij de woning van het slachtoffer en eindigde in het Bellamy Park, waar René afgelopen donderdag overleed. Volgens Omroep Zeeland liepen zo'n 500 deelnemers mee met de stille tocht. Ook de familie van het slachtoffer liep mee. Deelnemers droegen shirts met de woorden "Silence because we don't have any words" en "Justice for René". In de Champions League heeft Napoli met 3-0 gewonnen van Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst. Napoli gaat nu als koploper van Pool A naar Amsterdam, waar op 4 oktober de wedstrijd tegen Ajax wordt gespeeld. De Amsterdammers waren eerder met 4-0 te sterk voor Rangers FC, dat nu puntloos onderaan staat. Het weer dan, veel bewolking vandaag. Soms breekt wel de zon door, het wordt ongeveer 19 graden. Morgen veel buien, mogelijk ook met onweer. En dan maximaal 16 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Armenië heeft militaire hulp ingeroepen van Rusland en andere bondgenoten vanwege de opgeleide gevechten met Azerbeidzjan. Volgens de Armeense premier zijn de afgelopen dagen zeker 105 Armeense militairen gesneuveld. Het aantal Azerbeidzjaanse slachtoffers is onbekend. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Heeft Rusland al gereageerd op dat verzoek van Armenië? Rusland probeert in ieder geval te bemiddelen voor zover dat mogelijk is. En dat betekent ook dat er waarschijnlijk tijdens die topontmoeting in Oezbekistan van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie, waar Rusland in zit en Azerbeidzjan en Armenië ook en ook Turkije, dat daar waarschijnlijk ook zal worden geprobeerd om samen rond de tafel te gaan zitten en daar verder over te gaan praten. Maar hebben ze ook militairen toegezegd? Niet heel concreet. Rusland heeft natuurlijk militairen daar in het gebied. Hè. Er zit een Russische vredesmacht, als je dat woord mag gebruiken. Een kleine 2000 man zitten daar sinds de oplaaiing van het conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië. Die kortstondige oorlog van 44 dagen, anderhalf jaar geleden. En daarnaast heeft Rusland ook militairen in een basis in Armenië zitten, maar die zullen waarschijnlijk niet worden ingezet. Heel veel zou Rusland niet kunnen doen, omdat Rusland verwikkeld is in die strijd in Oekraïne en elke man daar telt. Dus Rusland zal niet zomaar extra manschappen daar naartoe kunnen sturen. Wat weten we over de gevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan? Wordt er op dit moment nog steeds gevochten? Hoe is de situatie? Nou, hoe het precies nu is, is vrijwel onmogelijk te verifiëren. Maar Armenië berichtte gisteravond vrij laat dat er een akkoord was tussen Armenië en Azerbeidzjan over een staakt het vuren. Dat er hoopte in Yerevan, in de hoofdstad, dat Azerbeidzjan zich daaraan zou houden. Eerder hebben we ook al pogingen gezien tot een bestand. Dat werd meteen volgens de eerste berichten geschonden. Dus we zullen moeten afwachten of dit blijvend is. Er zijn hier waarnemers in Moskou die zeggen of die verwachten dat het misschien nu voor even stil zal zijn, maar dat zeker het laatste schot in dit conflict niet is gelost. Maar in Armenië zelf is het ook onrustig. Gisteravond werd er nog gedemonstreerd tegen de premier. Waar zijn mensen boos over? Mensen, zeg maar, de oppositie tegen de premier van Armenië, Pashinyan, die is boos. Dat waren ze ook anderhalf jaar geleden. Ook toen die oorlog werd uitgevochten tussen Azerbeidzjan en Armenië. Toen Armenië bakzeil moest halen. Hè, mee moest instemmen dat Azerbeidzjan flinke delen van het eigen grondgebied weer had terugveroverd. En ook delen van de enclave Nagorno-Karabakh in Azerbeidzjan. Daar waren ze toen niet boos. Er waren ook protesten. Nu is men bang, of is die oppositie bang, dat Pashinyan achter de rug van de Armeniërs om afspraken maakt met Baku, met Azerbeidzjan bijvoorbeeld. En daar is men bang voor over een corridor, een doorgang tussen Azerbeidzjan over Armeens grondgebied naar een Azerbeidzjaanse exclave die daar ligt aan de andere kant van de Armeense grens. Die Azerbeidzjan dus ook met Turkije zou kunnen verbinden. Men is bang dat Pashinyan in het geniep, zeg maar in het geheim, afspraken maakt met Baku zonder daarin de eigen bevolking te kennen. Ja, je gaf het net al aan. Armenië doet nu dus een beroep op een militair bondgenootschap geleid door Rusland. Komt dat bondgenootschap vaker in actie? Begin dit jaar is het in actie gekomen in Kazachstan. Hè. Als je nog herinnert, toen waren daar ongeregeldheden in diverse steden in Kazachstan. Toen heeft Kazachstan, de president van Kazachstan, Tokayev, heeft de hulp ingeroepen van dat bondgenootschap. En daar zijn toen een aantal troepen naartoe gegaan. Eerst en vooral Russische troepen. Met Armenië ligt het misschien iets anders. Armenië is nu voorzitter van dat bondgenootschap. De sympathie van veel van die leden ligt toch misschien eerder bij Azerbeidzjan. Armenië leunt enorm op Rusland. Dat is heel duidelijk in deze situatie. Omdat Rusland eigenlijk de enige grote bondgenoot van Armenië is in dit conflict. Terwijl Azerbeidzjan bijvoorbeeld zich kan verheugen in de steun van Turkije. Armenië heeft niet zo heel veel te verwachten van het bondgenootschap, maar niettemin de Armeense premier probeert dus waar die kan hulp te krijgen. Is het bij Rusland? Is het bij het bondgenootschap? Is het ook bij Frankrijk, Europa of de Verenigde Staten? Dankjewel. Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Het is 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond zoal op radio en tv? Gisteren zat Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, bij Op1. Hij sprak over de torenhoge energieprijzen. En hij zei dat niemand deze winter van het energienetwerk wordt afgesloten. Maar in Nederland hebben we natuurlijk in het verleden ook al gezien dat mensen ook echt gewoon worden afgesloten als ze de energierekening niet betalen. Nou, daarvan zeggen we, en gelukkig zijn de energiebedrijven het daar ook mee eens, afsluitingen in deze winter met deze hoge prijzen, terwijl we weten dat er vanaf 2023 een eigenlijk goede structurele oplossing komt, dat mag niet het geval zijn. En de energieproblemen raken hem nu ook persoonlijk. Ik heb zelf een energiecontract dat onlangs is afgelopen. Mijn maandbedrag is 4,5 keer omhoog gegaan. Maar ik heb een riant salaris waarmee ik dat nog mezelf kan veroorloven. En 4,5 keer is al, waar moeten we dan aan denken? Bedrag naar welk bedrag? Dan gaan we nu richting de €800 voor een voorschotbedrag. Maar ik heb ook mensen die mij gewoon op straat aanspreken en zeggen, wij zijn twee verdieners en wij gaan naar €800 in de maand. We hebben geen idee hoe we het moeten betalen. En dat geldt voor heel veel Nederlanders op dit moment. Maar ook voor kleine ondernemers die bijvoorbeeld een bakker veel gas verstoken en die energierekening ontzettend hard ziet oplopen. En ook deze man hoopt dat hij steun krijgt van de overheid. Hij was supermarktmanager, maar raakte Albert ongeschikt. Zijn inkomen is te hoog voor de energietoeslag. Maar, net als vele andere Nederlanders, heeft hij het financieel moeilijk. Dat zei hij in Hart van Nederland. Ik doe van alles om te bezuinigen. Ik koop 1 plus 1. Ik gebruik een app om producten op datum te kopen. Ik heb mijn verwarming uitstaan, gewoon omdat die vorig jaar al te duur was, maar nu helemaal onbetaalbaar. Dus ik zit met een deken op de bank. Ik ben chronisch ziek. Ik heb nogal daardoor ook hogere tandartskosten vanwege diabetes. Dus dan zit ik altijd te denken van hoe ga ik die eigen bijdrage betalen? En dat doe je door middel van je vakantiegeld. Dus ik hou mijn hart vast als het echt gaat vriezen hier in Nederland, als het echt koud wordt, ja, dan krijg ik het heel zwaar. En bij Vandaag Inside was minister Jessel Gus te gast. Ze vertelde over haar strijd tegen de georganiseerde misdaad. Wat je moet doen is aan de ene kant zorgen dat kleine jongens niet grote boeven worden. Er worden nu 11-jarige jongetjes gewoon geronseld om te dealen en daarna verder criminele carrière. Ze zullen wel moeten als moeder eten op tafel wil zetten. Nee. Dus wat we aan het doen zijn is heel veel geld uittrekken richting de gemeente om ook hen te helpen, gewoon preventieperspectief bieden om wel iets anders te kunnen doen. Ondertussen willen we de grote criminelen van straat. We hebben de beste mensen ter wereld zitten bij onze recherche. En je ziet ook dat ze steeds meer delen van netwerken oprollen. Kunnen we die strijd winnen? Want dat is de belangrijkste vraag. Jazeker, dat moet. Ja, dat moet. Jazeker. Ja. In Langs de Lijnen omstreken bespraken ze de oversterfte. In de afgelopen jaren zijn er veel meer mensen overleden dan verwacht. Kwam het door corona, de uitgestelde zorg of iets heel anders? De overheid investeert €1 miljoen om de oorzaak uit te laten zoeken. De Kamercommissie voor Volksgezondheid houdt er vandaag een hoorzitting over. Gezondheidseconoom Eline van den Broek denkt zelf dat de uitgestelde zorg een grote rol speelt. Er is natuurlijk heel veel zorg uitgesteld. Deels omdat dat vanuit ziekenhuizen zo is bepaald. Maar ook omdat mensen gewoon bang waren om naar ziekenhuizen te gaan. En ik vermoed zelf dat het effect zeer onderschat wordt. Wat voor direct effect dat heeft gehad op de oversterfte nu. Maar ook op de oversterfte de komende jaren nog. Er loopt al een tijdje een onderzoek, maar concrete conclusies kunnen niet getrokken worden. Dit omdat verschillende zorginstanties de relevante data niet willen delen vanwege Europese privacywetten. Van den Broek vindt dat vreemd. Maar sowieso vooropgesteld, die AVG is helemaal niet van toepassing op deze vraagstukken. Want het gaat om overledenen en AVG is niet van toepassing op overleden mensen. Dat was gisteren op Radio en TV. Back in the old days, tight like a fight, used to hang with the devil in the broad daylight. We had him root, I walk him bound, till we had him broke. We're kind of falling out, show me the low, you show me the down, called it the happy lowdown. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd, Lloyd still got them Polaroids. Daylight. He might get it on his own. Start building a throne out of worn out razors. Looking, shaking, you can't find his plight. Got you scared of ghosts in the dead of night. And while you're making up stories, trying to make it okay, he'll be bringing them in to let them out and play. In the broad daylight. Daylight. Leaving me alone in the broad daylight. Light in the broad daylight. Broad daylight in the broad day. Please don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight. Your money, you got your night. Just leave me alone up in the I need some shit of my own. I need a throne, not some razors. And who you think you are, screaming Hollywood burn. You really wanna stop it, then burn your sperm. Cause this here be going on until it's not. And then a little more broad daylight. Leaving me alone in the broad daylight. Daylight in the broad daylight. Broad day, please don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight. In the broad broad daylight. In the broad daylight. Oh. In the broad daylight. Broad daylight. In the broad day. Please don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight. Gabriel Rios, Broad Daylight. Enkel glas in een huurwoning moet worden aangemerkt als een gebrek. De Woonbond pleit daarvoor in Trouw vanochtend, zodat verhuurders worden gedwongen dubbel glas in de ramen te zetten. Volgens de bond heeft 15% van de particuliere huurhuizen in de woonkamer nog enkel glas. En in de slaapkamer is dat bijna 25%. Het is een gebrek aan de woning die de huisbaas moet oplossen, vindt de Woonbond. Net zoals bijvoorbeeld een lekkage thuis. Alleen nu lekt er geen water naar binnen, maar warmte naar buiten, zegt de bond in Trouw. Harde kritiek van vakbond De Unie op het kabinet vanmorgen in de Telegraaf. De bond zegt dat de miljardenrekening van de energiecrisis bij de middeninkomens wordt neergelegd. En dat De Unie zich er druk over maakt is geen toeval, want er zijn veel mensen uit midden- en hogere inkomens bij die vakbond aangesloten. Voorzitter Reinier Kastelein haalt uit naar het kabinet. Hij vindt dat de regering vooral de lage inkomens compenseert en dat zijn doelgroep de rekening mag betalen. Of zoals de Unievoorzitter dat in de Telegraaf zegt, het is weer een nivelleringsfeestje, zoals de PvdA dat vroeger noemde. De energierekening die blijft nog wel een tijdje hoog, hoewel de gasprijzen waarschijnlijk wel verder gaan dalen. Volgens het AD zijn de economen van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs, gezien de goed gevulde voorraden, positief over de gasprijzen. Volgens de economen kan de prijs in februari gehalveerd zijn, als de winter tenminste mild is. Maar dat gaan wij de komende tijd nog niet merken in onze portemonnee, lezen we in het AD, omdat energiebedrijven nu al tegen hoge kosten gas hebben ingekocht voor de komende tijd. Een deskundige van het The Hague Center of Strategic Studies zegt dat energiebedrijven hun tarief per 3 maanden aanpassen. Mocht de daling van de gasprijzen de komende maanden dus echt doorzetten, dan merken mensen met een variabel tarief dat pas vanaf volgend jaar. En Nederlanders lezen de Bijbel net zo vaak als 5 jaar geleden, blijkt uit onderzoek van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Daarover schrijft het Nederlands Dagblad. Iedere 5 jaar wordt dit onderzoek gehouden. De afgelopen 25 jaar was er telkens een teruggang te zien in het aantal Bijbellezers, maar die trend lijkt dus nu gebroken. Mensen blijven weer de Bijbel lezen. Misschien halen ze daar wat hoop uit in deze coronatijden. Energiecrisistijden of coronatijden. Van alle Nederlanders leest 22% wel eens de Bijbel. Dat is ook net zoveel als 5 jaar geleden dus. Maar van alle Nederlandse christenen leest ongeveer de helft de Bijbel niet of nauwelijks. Bij hen blijft het boek onaangeraakt in de kast staan. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Rechters moeten de mogelijkheid krijgen om een betalingsregeling op te leggen wanneer iemand zijn schuld niet in 1 keer kan betalen. Een wetsvoorstel hiervoor is positief beoordeeld door de Raad voor de Rechtspraak. Herman van Harten is rechter bij de rechtbank in Den Haag. Goedemorgen, meneer van Harten. Goedemorgen. Ja, tot nu toe kan zo'n betalingsregeling alleen worden opgelegd als ook de schuldeiser daarmee akkoord gaat. Waarom is dat toch niet altijd voldoende? Ja, met het wetsvoorstel waar we dus positief over zijn, kunnen we ook in bepaalde gevallen ook de betaalbaarheid in de beslissing betrekken. Door de rechter de bevoegdheid te geven om een betalingsregeling op te leggen, dan kan een maatwerk worden geleverd, passend bij de persoonlijke omstandigheden van iemand met een schuld. En daardoor komt er een realistische betalingsregeling tot stand, waarbij alle partijen uiteindelijk zijn geholpen. Want dat is op dit moment het probleem. Geen maatwerk kunnen leveren. Nou, wij beslissen eigenlijk wel over het wat, maar niet over het hoe. En die mogelijkheid die bood de wet niet. En die komt er met dit wetsvoorstel wel. En kunnen we dus echt een maatwerkbeslissing leveren. Het is dus een nieuw en extra instrument in de gereedschapskist van de rechter om tot een goede, rechtvaardige oplossing te komen. En kunt u daar een voorbeeld van geven hoe dat dan in de toekomst met dit nieuwe wetsvoorstel beter zal gaan voor mensen met schulden? Ja. Nou, het is wel belangrijk dat zo iemand als die wordt uitgenodigd om op de zitting te komen, naar de zitting toekomt, zodat we een goed oordeel daarover kunnen vormen. Maar het zal op dagelijkse basis kunnen worden toegepast bij zittingen in de rechtbanken in Nederland. En dan kan het in allerlei zaken waarin sprake is van onbetaalde rekeningen. Te denken valt aan energie, huur, zorg of rekeningen bij webshops. En als daar een zaak over komt, Dan kan de rechter kijken naar van ja, kunt u dit ook betalen? En op wat voor termijnen? En dan zullen we ook rekening houden natuurlijk met de belangen van de schuldeisers. Om tot een passende oplossing te komen. Want waarom willen schuldeisers nu niet altijd meewerken aan een betalingsregeling? Want je zou zeggen dat ze er zelf toch ook baat bij hebben uiteindelijk. Ja, nou, wettelijk hoeven ze op dat moment nog niet daaraan mee te werken. En een heel deel van de schuldeisers werkt er ook wel aan mee. En als partijen zelf tot een minderlijke regeling komen, dan is dat ook mooi. Maar wij hebben in ieder geval dit als extra mogelijkheid straks in de wet om ook een betalingsregeling af te kunnen dwingen. En hebben jullie het juist in deze periode aangekaart, omdat natuurlijk heel veel mensen steeds meer problemen krijgen met schulden? Het is een kwestie waar rechters al langer over hebben nagedacht en ook al eens eerder hebben voorgedragen in een visiedocument van een aantal jaar geleden. Maar we hebben natuurlijk ook hele goede feeling met de maatschappelijke context waarin we nu leven, de enorme inflatie. Het is een kwestie van tijd voordat dit ook aan de orde zal komen in zaken die ons bij ons zich zullen gaan voordoen. Want wat voor zaken zullen het wel zijn? Inderdaad ook over mensen met energieproblemen, dat soort issues? Het kunnen alle soorten incassozaken zijn. Dus dan gaat het met name over conflicten tussen burgers en ondernemingen, of zelfs tussen ondernemingen, waarin dan de rechter kan betrekken de mogelijkheid om een betalingsregeling op te leggen. En hoe weet u zeker dat dit wetsvoorstel het ook gaat halen? Ja, wij zijn van de rechtspraak, één van de staatsmachten. Uiteindelijk is dat natuurlijk aan de wetgever. Maar wij zijn er in ieder geval in ons wetgevingsadvies erg positief over. Omdat het juist in deze tijd ook nog weer een extra mogelijkheid biedt om te voorkomen dat mensen verder in schulden raken. Of dat het probleemschulden worden. En dat we ook daadwerkelijk met deze mogelijkheid mensen een betere oplossing kunnen geven. Dank u wel, Herman van Harte, rechter bij de rechtbank in Den Haag. We gaan het hebben over de uitvaart van Elizabeth. Want de Japanse keizer Naruhito woont maandag, net als honderden andere staatshoofden en regeringsleiders, de uitvaart van de Britse koningin bij. Dat hij gaat is uitzonderlijk vanwege bepaalde Japanse principes rond uitvaarten. Maar aan de andere kant is er een speciale band tussen deze keizer en Elizabeth. Hoe dat zit, weet natuurlijk onze Japan-correspondent Anoma van der Veren. Anoma, de Japanse keizer bezoekt dus in principe geen uitvaarten. Waarom is dat? Ja, inderdaad. Hij gaat normaal niet naar begrafenissen ook, of inderdaad uitvaarten. Er zijn dus geschiedkundigen die zeggen dat komt vanwege een bepaalde geloofstraditie hier in Japan, het Shinto. En dat zou dan een gewoonte zijn die eeuwen geleden ontstaan is. En dan het idee is dat het onzuiver zou zijn. En dat is een beetje traditie geworden natuurlijk door die eeuwen heen. Als er iets is waar het keizerlijk huis van houdt, dan is het traditie. Maar er zijn wel uitzonderingen geweest. De laatste keer bijvoorbeeld de keizer naar een begrafenis ging, was in 1993 voor de staatsbegrafenis van koning Boudewijn. Van België was dat toen. Toen kwam de vorige keizer, Akihito, met zijn vrouw Michiko. Dat zijn de ouders van de huidige keizer. Maar dat was in principe ook best wel bijzonder. En de reden daarvan was waarschijnlijk omdat de toenmalige keizer ook echt al 40 jaar lang bevriend was met koning Boudewijn. Maar dat is dus niet de standaard. De keizer is zelfs vaak best wel afwezig gewoon bij begrafenissen van familieleden. Toen bijvoorbeeld in 2016 een prins Mikasa overleed, waren zowel de keizer als de keizerin gewoon afwezig. Maar ook oud-premiers. Dus over 2 weken staat de officiële staatsbegrafenis van de doodgeschoten oud-voormalig Japanse premier Shinzo Abe in de planning. Maar daar gaat de keizer ook niet heen. Die stuurt een afgezant. Dus het is wel bijzonder dat hij nu wel naar Londen gaat. Maar het zou onzuiver zijn. Kun je daar toch iets meer over vertellen? Hoe zit dat dan? Ja, nou ja, het heeft te maken met de dood natuurlijk. En de keizer die moet juist, die zou dan de vader zijn, of in ieder geval het symbool zijn van die geloofstraditie. En dat hij dan naar een begrafenis gaat. Ja, dat hoort daar niet bij, dat past daar niet in, dit plaatje. Maar hij maakt nu dus toch een uitzondering, gaat wel naar Londen vanwege de sterke band tussen Japan en het Verenigd Koninkrijk. Waar blijkt die band uit? Ja, ze delen dus een hele lange geschiedenis, die twee families. Toen koningin Elisabeth bijvoorbeeld gekroond werd, tijdens de kroningsceremonie in 1953, toen was de toenmalige kroonprins Akihito ook aanwezig. Maar ook de oud-keizer Hirohito, de grootvader van de keizer, die is afgereisd naar Groot-Brittannië in 1971, samen met de keizerin. In 1975 was koningin Elisabeth zelfs naar Japan toegekomen, hele tour door het land heen gehouden. Er zijn hele mooie foto's, kan je zien, van dat ze groene thee in Kyoto aan het drinken is, bij een heel leuk tempeltje. Maar heeft natuurlijk ook het keizerlijke paleis bezocht. En toen waren er heel veel familieleden van het keizerlijk huis aanwezig. En dat is door de jaren heen eigenlijk best wel op en neer gegaan. De keizer is zelfs nog naar Londen toegegaan voor het 60-jarige jubileum van de koningin. Dus er is echt een hele hechte, hele persoonlijke band tussen de twee families. En de huidige keizer Naruhito had ook een persoonlijke band met koningin Elisabeth, begrijp ik. Klopt. Ja, de huidige keizer die heeft aan Oxford gestudeerd in de jaren 80. Die heeft daar 3 jaar lang gezeten. Zij heeft best wel veel tijd doorgebracht, ook in Engeland. En in die periode is hij bijvoorbeeld ook persoonlijk uitgenodigd voor een verblijf in Balmoral, dus waar de koningin is overleden. En dat zie je ook wel, dat die band dus echt heel belangrijk wordt gevonden door het keizerlijk huis. Want eigenlijk een dag al nadat de koningin was overleden, kwam de keizer met een persoonlijk bericht uit. Dat is op zichzelf al bijzonder, want zo snel gaat het meestal niet hier. En hij zegt dus, hij is ontzettend bedroefd. En het was dus ook de bedoeling dat hij naar Engeland of naar Groot-Brittannië zou gaan voor eerste buitenlandbezoek als keizer. En ja, nu is dat natuurlijk ook het geval. Waarschijnlijk niet op de manier dat hij het had gehoopt. Nee. Krijgt het overlijden en de aanloop naar die uitvaart van Elisabeth veel aandacht in Japanse media? Ja, enorm veel aandacht. De kranten staan er vol mee. TV, echt overal, programma's staan vol gepland. Natuurlijk ook gewoon een royal family hier in Japan. Dus heel veel royalty fans. Dus dat gaat nog wel. De uitvaart gaat denk ik wel heel veel bekijks trekken. Dankjewel. Correspondent Anoma van der Veren vanuit Tokio. De Australische zangeres Hanny heeft in eigen land al een flink aantal hits gescoord. En ze timmert nu ook aan de weg aan deze kant van de wereld. Haar nieuwe single, See Through. Yeah, you're driving me crazy. I wouldn't have it any other way. As long as you stay, I'm still afraid. Hold the phone now, watch how you call. You told me it's okay. Go see the skeleton, see. Someone who liked me for me. 6 months now and I can't see how I could ever feel so deep. I'm not afraid. I come down, I'm doing shit. You won't make your NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Rwandese politieke vluchtelingen worden in Nederland geïntimideerd en bedreigd door de Rwandese geheime dienst, zeggen ze tegen het onderzoeksprogramma Zembla. De vluchtelingen zouden onder meer gevolgd worden op straat. De Rwandese ambassade in Den Haag spreekt deze beschuldigingen tegen. De studieschuld die studenten en oud-studenten hebben bij de overheid blijft toenemen, meldt het CBS. De totale studieschuld is sinds 2015 verdubbeld. Het leenstelsel verving in 2015 de basisbeurs. Het kabinet besloot dit jaar om de basisbeurs vanaf volgend jaar weer in te voeren, om de financiële drempel om te studeren lager te maken. De bosbranden die sinds maandag woeden ter westen van de Franse stad Bordeaux zijn woensdagavond volgens de brandweer ingesloten. Het vuur is echter nog niet onder controle en inmiddels is 3700 hectare bos in vlammen opgegaan. Zo'n 1000 inwoners zijn gisteren geëvacueerd. President Poetin en de Chinese leider Xi ontmoeten elkaar in Oezbekistan. Het is de eerste keer dat ze elkaar in levende lijve ontmoeten sinds Rusland in februari Oekraïne binnenviel. Het Kremlin zegt dat de twee leiders praten over onder meer Oekraïne, maar ook Taiwan en de samenwerking tussen beide landen. Het weer veel bewolking, maar in de loop van de ochtend breekt wel de zon soms door en het wordt zo'n 19 graden. Ster. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden Hornbach. En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Morgenavond in Meldpunt. Buurthuizen in de problemen door hoge energiekosten en geldproblemen van leden. Wat kunnen gemeenten doen om buurthuizen overeind te houden? En 1000 aanvragen voor nabetalingen door pensioenfonds RIL en OV. In Meldpunt morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach. Beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt die als een zonnetje. Maar daar klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Veel studenten op kamers durven hun huisbaas er niet op aan te spreken als er iets mis is in het studentenhuis. En dat terwijl er regelmatig sprake is van bijvoorbeeld onveilige situaties. Dat blijkt uit een vragenlijst van NOS op 3... waar ruim 2000 studenten op hebben gereageerd. En Salwa van der Gaag van NOS op 3 zit hier in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er mis in die huizen? Ja, toch best wel veel. We horen veel over sloten die niet werken. Schimmel op lange termijn, dat is natuurlijk ook ongezond. Geen doorvalbeveiliging, dat betekent een soort stang voor je raam. Ja, eigenlijk best wel wat mankementen waarvan je misschien kan denken, oh, nou ja, goed, daar kan ik wel mee leven. Maar dat zijn gewoon wettelijke eisen die eigenlijk goed zouden moeten zijn, omdat de gevolgen best wel groot kunnen zijn. Ja, en bij de huurcommissie is er een lijst die je kunt checken op gebreken. En er kwamen heel veel dingen voorbij, hè? Ja, op het gebied van brandveiligheid, er is geen werkende brandmelder in huis. Viel me op dat deze deur soms in één keer zomaar openwaaide. Dus hij viel ook gewoon niet meer in het slot. Ik kon hem wel dichttrekken, maar dan waaide die gewoon weer open. Er waren best wel wat dingen mis met het huis. Zo was er zwarte schimmel gevonden in de kamer van mijn huisgenootje. Een traptreden onderaan de trap die schuin was. Dus zo schuin dat als je er niet van af wist, dat je heel makkelijk ervan af kon vallen. Bij mij op de kamer is heel veel houtrot en er werken bepaalde verwarmingen werken niet. Ik heb al 1,5 jaar lang last van de lekkage. En toen was het een hele heftige lekkage. Dus de helft van mijn plafond was gaan druppelen. En dus ook heel veel van mijn spullen waren helemaal nat. En heel veel van mijn bed was helemaal nat. Ja, er gaat dus heel veel mis, blijkt uit jullie vragenlijst. Ja, klopt. En wat die brandblussers bijvoorbeeld betreft, dat is ook natuurlijk, nou natuurlijk, dat is verplicht. In onze vragenlijst geeft een derde toch aan dat die er niet is. Want wij hebben inderdaad een vragenlijst verspreid via onze kanalen, maar ook studentenplatforms. Ingevuld door zo'n 2000 studenten die op kamers wonen. En nou ja, zij vertellen toch wel bijvoorbeeld die voorbeelden die je net hoort. En dat zijn er toch wel heel erg veel. Dus ja, en dan komt het punt, wat doe je daar dan mee? Ja, want heel veel studenten durven hun huisbaas dan er niet op aan te spreken. Maar zij hebben het dus wel aan jullie verteld. Ja, klopt. Dat lukte op zich prima. Ze wilden er graag over vertellen. Maar wij maken video's bij NOS op 3. En op beeld was dan wel weer wat lastig. Want je merkt gewoon, ze zijn allemaal best wel een beetje angstig voor de gevolgen. Als zij klagen. Dus bij hun huisbaas. En dus ook bij ons op beeld. Want herkenbaar. Het is herkenbaar. Want laten we eens even luisteren naar hoe mensen daarover spraken. Het contact met de huisbaas was vooral heel verwarrend. Het was erg moeilijk om ze te pakken te krijgen. Durfden wij daar eigenlijk niks meer over te zeggen. Omdat zij dus elke keer heel boos werd als wij iets bij haar aankaarten. Ja, er is wel eens gedreigd met het uit huis zetten. Toen heeft zij gedreigd om naar de gemeente te stappen en ons aan te geven als slechte huurders. In het begin probeerden ze te zeggen van ja, ik ga dit oplossen. Ook al deed ze dit nooit. En daarna gaf ze zelfs onze schuld ervan dat wij het niet goed genoeg hadden aangekaart. Dus een beetje passief-agressief zat zij te reageren. Ja, toch wel powerplay van die huisbazen. En die studenten zitten natuurlijk in een afhankelijke positie. Die willen niet uit huis worden gezet. Ja, dat is eigenlijk wat er aan de hand is ook. Ja, en dat merk je dus heel erg. Dat hebben we gehoord van de studenten, maar ook van professionele instanties die zich hiermee bezighouden, zoals huurteams. Er is nu gewoon een gigantisch kamertekort, woningtekort, maar ook voor studenten. Er zijn bijna 27.000 kamers te weinig voor studenten. En dat weten de studenten en de verhuurders maar al te goed. En ja, dat merk je gewoon wel. Dat sommigen vertelden ook wel. Wij krijgen echt wel te horen voor jou 10 anderen. Dus ja, wat doe je dan? Wil je het risico lopen dat je misschien geen kamer meer hebt? Of neem je het voor lief dat je huis misschien niet zo veilig is en geen rookmelder heeft. En hoeveel mensen zeiden dan dat zij bang waren om hun kamer te verliezen als ze toch met jullie zouden praten en zouden klagen ook? Ja, dat gaf een derde aan die onze vragenlijst invulde. En zij gaven dus ook echt aan dat dat door het woningtekort kwam en dat ze gewoon echt bang waren geen huis te hebben. Maar wat kan een student dan doen als er toch zaken mis zijn in het studentenhuis? Ja, nou dat hoorden wij ook wel veel terug. Is dat studenten zich eigenlijk ook goed zou zijn als zij zich meer zouden verdiepen in hun rechten. Omdat vaak de contracten al niet goed zijn. Dus daar staan vaak al dingen in die niet helemaal mogen. Allereerst is toch de eerste stap is naar je huisbaas stappen. Maar onderneemt die geen actie, dan kan je naar sommige gemeenten hebben huurteams. En die kunnen gaan bemiddelen tussen de verhuurder en de huurder. En als het nou echt niet goed eindigt, dan kan je naar de huurcommissie of zelfs naar de rechter. En wat wel goed is, is dat als je dan bij die huurcommissie bent, die gaat echt kijken, nou heb je gelijk en kunnen wij hier iets mee? En als dat zo is, dan word je ook gekort op je huurprijs totdat het is opgelost. En dat gebeurt ook vaak bij studenten? Hebben jullie daarnaar gekeken? Wordt landelijk niet bijgehouden hoe vaak dat dan ook echt gebeurt. We hebben wel met verschillende huurteams gesproken, dat gebeurt wel. Alleen studenten vinden het alsnog spannend, want ze hebben vaak tijdelijke huurcontracten. En officieel mag een huisbaas jou er niet uitzetten, maar als jouw huurcontract binnenkort toch eindigt, ja, dan komt dat natuurlijk wel uit om een nieuwe student binnen te halen. Want een huurbaas heeft ook een bepaalde termijn om zaken op te lossen. Dus het kan natuurlijk zomaar zijn dat eer dat die termijn verstreken is, er alweer een nieuwe student in zit. Dat is wel een beetje het risico. En wordt er aan gewerkt om dat toch te verbeteren, die situatie met die tijdelijke huurcontracten? Ja, er gebeurt nu wel iets. De Tweede Kamer is ook bezig met een nieuw wetsvoorstel. Goed verhuurderschap. En daar zit meerdere dingen in. Maar één tool is dat gemeentes zelf actiever aan de slag kunnen om huurbazen, verhuurders, ja, aan te pakken als er wantoestanden zijn. Zodat het niet meer altijd vanuit een melding van de huurder hoeft te komen. Daarvan is de hoop, als er actiever vanuit de gemeente moet er natuurlijk wel mankracht voor zijn. En dat is vaak het probleem natuurlijk. Dat is natuurlijk ook een probleem. Dus hoe dat dan ook echt uit gaat pakken is natuurlijk nog wel de vraag. Maar het geeft wel extra handvatten voor gemeentes om er zelf mee aan de slag te gaan. Dankjewel, Salwa van der Graag van NOS op 3. Veel meer hierover op nos.nl. En kijk vooral ook de video van NOS op 3 op hun YouTube-kanaal en in de NOS-app. Het is 7:10. De ooit succesvolle Amerikaanse R&B-zanger R. Kelly is schuldig bevonden in een grote kinderpornozaak. Robert Sylvester Kelly wordt al sinds de jaren 90 beschuldigd van misbruik en zit sinds 2019 vast. Correspondent Marieke de Vries in Washington. Voor welke aanklachten is R. Kelly dit keer veroordeeld? Van de 13 aanklachten waar hij voor terecht stond, heeft een jury hem nu schuldig bevonden aan 6 daarvan. En dan gaat het om het verlokken tot en het produceren van kinderporno. Hij werd niet schuldig bevonden aan het opzettelijk misleiden van justitie. Want ja, eigenlijk was deze rechtszaak een herhaling van de rechtszaak die al in 2008 speelde. En waar Kelly toen voor werd vrijgesproken. Ik weet niet of je nog herinnert, maar dat hij toen huilend en springend blij was met die vrijspraak. Maar die vrijspraak die kwam er toen omdat hij de verdachte, hele jonge meisjes, destijds zo onder druk had gezet dat ze niet durfde te getuigen. Onder meer een meisje van rond de 14 was en dat te zien was in een van de seksvideo's die aan de jury nu ook weer werden getoond. En dat meisje, dat is inmiddels een vrouw van 37... en die durfde nu wel te getuigen dat zij dat meisje was en dat hij haar voor haar 18e al honderden keren had misbruikt. En dankzij haar getuigenis is Kelly nu dus wel schuldig bevonden. En waar legde de aanklager dit keer de nadruk op? Ja, de aanklager legde in deze zaak vooral de nadruk op hoe Kelly zijn macht als beroemde R&B-artiest misbruikte ten opzichte van toch hele kwetsbare minderjarige meisjes. Hij was eind jaren 90 op het hoogtepunt van zijn roem toen hij dit minderjarige meisje bijvoorbeeld uit die video misbruikte. Ze zat net op de middelbare school. Ze zat bij een meisjesband en ze hoopte via hem door te kunnen breken. En ja, de aanklager deed dan ook een beroep op de jury door te zeggen: als jullie straks in de stilte van de jurykamer zitten, bekijk dan het bewijs in het licht van wie hier centraal staan. Dat is niet Kelly, maar dat zijn zijn slachtoffers. En de aanklager stelde ook dat Kelly's cirkeltje van vertrouwelingen om hem heen, hè, hoe beroemder die werd, dat ze steeds meer wilde voldoen aan al Kelly's wensen. En zei de aanklager, wat R. Kelly wilde, was seks hebben met jonge meisjes. Ja, hij werd dit voorjaar al veroordeeld vanwege seksueel misbruik. Hoeveel jaar gevangenisstraf wacht er nu inmiddels op hem? Ja, hij is dus in die rechtszaken die toen in New York speelde al tot 30 jaar zelf veroordeeld. Het is even afwachten of de rechter die deze straf gaat opleggen, of die parallel laat lopen met die eerder opgelegde straf van 30 jaar, of dat deze er nog na gaat komen. Maar de 55-jarige voormalige artiest komt in ieder geval niet voor zijn 80ste vrij. Kwam hij zelf ook nog aan het woord? Nee, alleen zijn advocaat zei na afloop tegen de pers dat Kelly wel gewend is aan slecht nieuws en dat hij nog meerdere gevechten te leveren heeft, maar dat hij ook wel opgelucht leek dat hij deze zaak nu achter zich kon laten, want dat meisje uit die video, destijds rond de 14 jaar, nu 37, was ook nog zijn stiefkind. Hij was ook haar godfather. Dus het was ook een geschiedenis die heel dicht bij hem stond en waarvan hij zelf dus tegen zijn advocaat heeft gezegd: ben blij dat dat nu achter ons ligt. Ja, er komen dus nog meer gevechten aan, zegt de advocaat. Betekent dat dat er nog meer rechtszaken op de rol staan tegen R. Kelly? Ja, zeker. Er wachten hem nog 2 andere rechtszaken. Ook beide voor seksueel misbruik. Ook weer meisjes die tegen hem willen getuigen. Hè, vrouwen inmiddels, maar die destijds minderjarig waren. 1 in Minnesota en 1 in zijn geboortestad Chicago. Correspondent Marieke de Vries was dat vanuit Washington. Vluchtelingenwerk Nederland heeft een kort geding aangespannen tegen het COA en het Rijk. De organisatie vindt dat de asielopvang niet menswaardig is en wil dat dit uiterlijk per 1 oktober op orde is. Ik praat erover met de redacteur asielzaken bij de NOS, Rolinde Hoorntje. Ja, Rolinde, er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd sinds augustus. Er sliepen dagelijks honderden mensen buiten in Ter Apel, het aanmeldcentrum. Inmiddels is er een nieuwe wachtkamer geopend in Zoutkamp en er ligt een nieuw asielakkoord. In hoeverre zijn die eisen van Vluchtelingenwerk Nederland nog relevant? Ja, die zijn nog wel relevant. Kijk, er slapen de laatste dagen dan misschien geen mensen meer buiten of bijna geen. Maar Zoutkamp, zo heet die nieuwe wachtkamer van Ter Apel, waar mensen dan heen kunnen na die eerste registratie, die zit eigenlijk al bijna vol. Dus daar zitten al bijna 500 mensen in. Dat kan nog een keer uitgebreid naar 700. Maar het is volgens Stichting Vluchtelingenwerk eigenlijk niet de vraag of er weer mensen gaan buiten slapen, maar waar en wanneer. En bovendien is de asieldeal die net is gesloten, is echt een plan dat gaat over capaciteit en niet over kwaliteit. Dus hoe vinden we nou veel meer plekken, extra plekken? Dat gaat ook heel veel over crisisnoodopvanglocaties. En juist daarover is zich Stichting Vluchtelingenwerk heel erg kritisch. Wat eist Vluchtelingenwerk in dit kort geding? een menswaardige opvang. Dus zij zeggen, we willen dat iedereen een afgescheiden ruimte heeft met een raam, toegang tot zorg en onderwijs, 3 maaltijden per dag, 5 voor kinderen met tussendoortjes, maar bijvoorbeeld ook schone douches, toegang tot sanitair. En ze gaan eigenlijk iets verder dan dat minimum, want je zou zeggen dat is toch ja, de baseline. Stichting Vluchtelingenwerk wil ook bijvoorbeeld dat er rekening wordt gehouden met bepaalde voedselvoorschriften vanwege religie en een dagvergoeding en toegang tot onderwijs en speelvoorzieningen. En is al duidelijk wat het weerwoord zal zijn van het COA en ook van de staat? Nou kijk, formeel gaan ze er nu nog niks over loslaten. Ik heb het wel geprobeerd met de woordvoerders te bespreken. Zij zeggen het is nu aan de rechter, die gaat er iets over zeggen. Maar als je inhoudelijk kijkt naar het verweer dat de staatssecretaris van de Burg heeft gevoerd in het laatste Kamerdebat over asiel, dat was donderdag, dan zie je wel een beetje wat hun line of defense gaat zijn. En eigenlijk zegt hij, we zijn het best wel eens wat er nu gebeurt in Ter Apel, dat kon niet, zegt wat er gebeurde de afgelopen dagen. En hij zegt ook letterlijk dat die crisisnoodopvanglocaties, dat de opvang daar onder de maat is. Maar hij zegt ook, we kunnen eigenlijk niet anders. Want we hadden ineens met ontzettend veel Oekraïners te maken, die moesten ook allemaal een plekje krijgen. En het is niet zo dat dan 1 op 1 de locaties, de plekken voor Oekraïners anders naar asielzoekers waren gegaan. Maar het scheelt wel een draagvlak. Er zijn gewoon gemeenten, zegt hij, die bel ik dagelijks. Van hebben jullie nog bedden voor een crisisnoodopvanglocatie? En die zeggen nee, want we doen al zoveel voor de Oekraïners. Dus dat helpt allemaal niet mee. En hij pikt nu eigenlijk ook verder vooral de erfenis op van jaren wanbeleid, waarbij er te snel is afgeschaald, te veel plekken zijn verdwenen. Ja, en hij zegt, ik doe wat ik kan, maar noodsituatie vraagt om noodmaatregelen. En in deze situatie heeft het Rijk zelfs zwart op wit al laten weten dat het accepteert dat sommige gemeentelijke locaties niet aan alle normale standaarden voldoen. Ja, jij noemde net de Oekraïners. Vluchtelingenwerk brengt ook naar voren dat Oekraïnse vluchtelingen anders behandeld worden. Ja, ze zeggen dat is eigenlijk een schending van het gelijkheidsbeginsel, dat ook in onze grondwet staat, dus discriminatieverbod. Dat mag niet. Dus dat is best wel interessant. Maar ja, tegelijkertijd is het natuurlijk wel een kort geding. Dus ik weet ook niet of dit dan helemaal de plek is om zo'n inhoudelijke toets aan de rechter te vragen. Maar op zich is het wel een belangrijk punt dat je op grond van de gelijkheidsbeginsel dus de ene groep niet anders mag behandelen dan de ander. En we moeten maar even kijken hoe een kort gedingrechter, die normaal meer over spoedeisende maatregelen gaat, zoals het bevriezen van een banktegoed, wat die daarop zal zeggen. Wanneer kunnen we de uitspraak verwachten? Ja, dat moeten we allemaal nog horen. Maar we verwachten dat het ongeveer zo'n 2 weken duurt. Dankjewel, redacteur asielzaken Rolien de Hoorntje. Mensen die in de schuldhulpverlening werken, worden bedreigd. Dat zegt de voorzitter van de Vereniging voor Financiële Hulpverleners, Marco Florijn, in het AD. Hij vertelt het verhaal van een bewindvoerder die van een cliënt een foto van een opengesneden lichaam opgestuurd kreeg. Is dit wat je wil, stond erbij. Florijn zegt dat het vaak agressie uit wanhoop is. Mensen in de schulden worden door de hoge energieprijzen en de inflatie extra hard getroffen. En de financiële hulpverleners merken dat er steeds meer mensen een beroep doen op de schuldhulpverlening. Er kloppen nu mensen aan die dat nooit eerder deden, constateren ze. De voorzitter vindt dat het kabinet tempo moet maken met oplossingen. De maatregelen die volgend jaar ingaan, komen volgens hem te laat. Mensen tanken hun auto nog altijd minder vol, ook nu de brandstofprijzen weer onder de 2 euro per liter liggen, blijkt uit een analyse van ING in opdracht van BNR. De omzet bij tankstations ligt nog altijd 15% lager dan voor de coronacrisis. Volgens ING tanken mensen wel even vaak, maar minder liters. Ze rijden dus uiteindelijk wel minder kilometers. Mensen gaan ook op zoek naar alternatieven als de fiets en het openbaar vervoer. En als mensen dan tanken, zoeken ze nog vaker dan normaal een goedkoop tankstation uit. Bijvoorbeeld een onbemande pomp. En vooral ook niet langs de snelweg. Er moet een einde komen aan de doop van minderjarigen bij de Jehova's getuigen. Dat vindt een Gelderse stichting van ex-Jehova's. Jehova's getuigen worden in principe als volwassenen gedoopt. Maar volgens die stichting laten ook kinderen zich soms dopen en beloven ze zo dus trouw aan de organisatie. Iemand die daarna de groep verlaat, kan door de Jehova-gemeenschap worden uitgesloten. Kinderen kunnen zelf nog niet beoordelen of ze dat allemaal echt wel aan willen gaan, zegt een ex-Jehova in een filmpje van Omroep Gelderland. Zij gebruiken kinderen waarvan duidelijk is dat die kinderen niet hetzelfde ontwikkelingsniveau hebben als een volwassene. Maar daarvoor zijn het kinderen dat zij die een zogenaamde keuze laten maken. De ex-Jehova's vragen in een brief aan de Tweede Kamer en het ministerie van Rechtsbescherming om een doopverbod. Maar een kerkhistoricus geeft hem weinig kans, zegt hij tegen Omroep Gelderland, omdat dit tegen de godsdienstvrijheid in zou gaan. En mensen die tijdens het winkelen naar het toilet moeten, worden in de helft van de gevallen geweigerd, heeft Peil.nl onderzocht. Het AD schrijft erover vanochtend. En het weigeren van klanten kan winkeliers omzet schelen, want uit hetzelfde onderzoek blijkt dat klanten dan gemiddeld 3 kwartier eerder naar huis gaan als ze geen toilet weten te vinden. Herkenbaar probleem. Ja, heb jij ook wel eens dat je denkt, ik ga naar huis, want ik trek nou, het niet meer? Ik ga naar huis, maar wel, ik moet naar de wc. En waar, ja. moet ik dan gaan? Dat is in de binnenstad toch heel vaak een probleem. En verschillende organisaties, bijvoorbeeld Ouderenbonden en de Fietsersbond, hebben zich inmiddels verenigd in de Toiletalliantie. En in die alliantie eisen ze dat er meer openbare toiletten komen. Belangrijk voor iedereen, maar helemaal voor mensen met bijvoorbeeld een spijsverteringsziekte, ja, blaaspatiënten en ook ouderen die vaker naar het toilet moeten meestal. En, zegt die Toiletalliantie, wanneer mensen gebruik kunnen maken van een schoon toilet in de winkel, krijgt dat bijna altijd een positief vervolg. Ze komen er bijvoorbeeld terug of raden de winkel aan bij vrienden en familie. Om 6:50 gaan wij kijken hoe de situatie op de wegen is. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Door incidenten een paar files op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat tussen knooppunt Burgerveen en Schiphol 5 kilometer door een autobrand. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam 4 kilometer file bij knooppunt Terbrechtseplein door een ongeluk. 2 rijstroken dicht en een half uur vertraging. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing more. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. The warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? Last Frequencies, Reality. En dan 's werelds bekendste filmtune. Ja, de eerste film van James Bond, Dr. No, kwam uit in 1962. 60 jaar geleden alweer dus. En dat jubileum wordt mede gevierd met een grote online veiling van James Bond spullen bij Veilinghuis Christie's. Bas Gemmink, NOS-eindredacteur en James Bond-kenner, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Bas, waar kan op geboden worden? Nou, echt van alles wat. De posters. Een smoking natuurlijk, uiteraard. De bril van Q bijvoorbeeld. Maar je hebt ook wat grotere dingen. Zoals een zilverkleurige Aston Martin die uit de nieuwste film komt. Die ze gebruikt hebben als stuntcar. En dat is denk ik wel het klapstuk van deze veiling. Dus het is van heel klein naar heel groot. Want uit welke Bondfilms komen deze items allemaal? Voornamelijk komt het uit No Time to Die, de laatste film van Daniel Craig. Daar hebben ze natuurlijk nog recent heel veel spullen van in het grote archief dat de filmmakers hebben en waar ze alles bewaren. Dat heb ik nog nooit iets van gezien van binnenuit, maar dat zou wel eens heel erg leuk zijn om daar eens nou eens te kijken. Maar ze bewaren heel veel en dat kunnen ze nu ter veiling aanbieden. En dat is ook wat ze gaan doen. Maar het varieert echt van de 5 vlinderstrikjes die Daniel Craig heeft bewaard tot heeft gedragen tot het kostuum, de dinner jacket, wat hij heeft aangehaald. Dus het gaat echt voornamelijk over die film. Er zitten een paar dingen van vroeger bij, maar dat zijn ook voornamelijk dan posters en dus dingen die ook makkelijk zijn opnieuw zijn te maken. En gebeurt het eigenlijk wel vaker dat er zoveel spullen uit James Bond films worden geveild? Ja, dat gebeurt vaker. Ja, 10 jaar geleden is het ook gebeurd. Toen bestond de filmserie 50 jaar natuurlijk. Dus toen is er ook een grote veiling geweest voor goede doelen. In 2016 is er nog zo'n veiling geweest. Het gebeurt dus vaker. En ook de makers, de producenten proberen ook goede doelen vaker te betrekken bij grote evenementen. Ook bij bijvoorbeeld een première van een film. Dat is altijd wel iets wat weer voor een goed doel is. Dus het is niet heel, niet heel vreemd dat ze dit doen. Nou, jij bent dus een echte James Bond-kenner. Ga je zelf nog meebieden? Of had je graag op die Aston Martin willen bieden? Dat NOS-salaris is natuurlijk niet dermate hoog dat je een zilvergrijze Aston Martin kunt aanschaffen. Nee, de garage blijft leeg, denk ik. Maar voor die Aston Martin vraag ik, kijk er even naar. Het verwacht wordt er ergens tussen de 1,8 en 2,4 miljoen euro. Verwachten ze de opbrengst. Yeah. En dat voor een replica, want het is helemaal niet een echte ouderwetse uit de jaren 60. Het is eentje die gemaakt is speciaal voor de film. Het is eigenlijk. Het is niet de echte auto van vroeger uit. Want als je die hebt, zeg maar, die gaan ook op veilingen rond. Dan is de echtheid nog wel een dingetje, maar bijvoorbeeld de auto uit de film Goldfinger, ja, die zou dan veel meer moeten opleveren natuurlijk. En het geld gaat dus naar goede doelen? Ja, het gaat naar goede doelen. Het gaat onder andere naar UNICEF, maar Artsen zonder Grenzen, het Britse Rode Kruis, dat soort instellingen. Wat zei je? Sorry, er sprak iemand tegen me. Ik hoorde over de eindtune. Dat we de eindtune gebruiken, de James Bond eindtune gebruiken. Ja, Artsen zonder Grenzen, het Rode Kruis, et cetera. Ja. En deze online veiling hoort dus bij de viering van 60 jaar James Bond. Wat staat er nog meer op het programma? Nou, er komt nog een grote optreden in de Royal Albert Hall van onder andere Shirley Bassey. Ondertussen ook al dik in de 80. Er zijn nog bijeenkomsten met de makers van de film. En voor de rest zijn in Engeland de films op dit moment helemaal te zien. Van Dr. No tot de laatste No Time to Die in de bioscoop. En dat loopt al een tijdje. Dankjewel, Bas Gemmink. The Tune. Ster. Lang zullen we klussen, lang zullen we klussen. Ja, Hubo is jarig. 55 jaar. Wist je dat wij al 55 jaar meten, maken en monteren? Van deur tot vloer en van kast tot zonwering. Hubo helpt. Politieke tegenstanders en kritische journalisten van de Rwandese president Kagame moeten op hun hoede zijn. De geheime dienst van Rwanda bespioneert ze en bedreigt ze. Ook in Nederland. Er heerst angst onder de Rwandese vluchtelingen in ons land. Vanavond onderzoekt Zembla de lange arm van Rwanda. 5:30, NPO 2. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar mogelijk.nl. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. NPO Radio 1. 7 uur.

coalitie, welk blok ze zich willen aansluiten, het linker of het rechter blok. En de sociaaldemocraten zijn de grootste, maar het rechter blok, bestaande uit 4 partijen, die hebben de meerderheid. Dus die gaan regeren. En heeft premier Andersson al gereageerd op deze uitslag? Ja, gisteravond. Ze moet dit accepteren. Dus ze is gisteren afgetreden. Ze heeft een verlies erkend. En ze heeft gezegd, het is een kleine meerderheid voor rechts. Maar het blijft een meerderheid, dus dat moeten we accepteren. Maar dit is echt een grote klap voor de sociaaldemocraten om in de oppositie te zitten. Omdat ze gewend zijn aan macht. De afgelopen decennia zijn ze overwegend in de regering geweest. De laatste 90 jaar waren ze maar 15 jaar in de oppositie. Dus in de oppositie zitten, dat is nieuw voor de sociaaldemocraten. Ja, dat rechtse blok heeft dus gewonnen. Wordt geleid door de rechtspopulistische Zweden-democraten. Gaan zij nu ook de nieuwe premier leveren? Nee, dat gaat niet gebeuren. En dat is misschien onlogisch. Maar dat komt omdat radicaal rechts binnen dat rechtse blok nog steeds gevoelig ligt. En de sociaal-liberale partij in dat rechtse blok en radicaal rechts, die willen elkaar geen regeringsmacht geven. Dus dat betekent dat de conservatief-liberalen, dat is de derde partij in Zweden, die zullen waarschijnlijk de premier leveren. Dat is Ulf Kristersson. Maar radicaal rechts is dus de grootste binnen dat rechtse blok. En die zullen waarschijnlijk een sleutelrol krijgen als gedoogpartij. Omdat de komende regering afhankelijk is van hun stemmen. Dus die zullen dat ook gebruiken om asielbeleid flink aan te scherpen. Maar dit is echt een grote verschuiving voor Zweden, omdat die radicaal rechtse Zweden-democraten, die mochten jarenlang niet meedoen. In 2010 kwamen ze in het parlement en niemand wilde met ze samenwerken. En nu is de eerste keer dat ze echt daadwerkelijk macht krijgen. Hoe snel zal er nu een regering zijn? Hoe snel verloopt dat formeren in Zweden? Nou, het gaat sneller dan in Nederland. Het gemiddelde is 19 dagen. Dus dat is vrij snel. Ja. De vorige keer duurde het erg lang, 2018, 134 dagen. En dat was omdat er onenigheid was over die boycott van radicaal rechts. Dus de vorige twee verkiezingen was er een rechtse meerderheid, maar kwam er toch een linkse regering, omdat die rechtse partijen het oneens waren over samenwerking met radicaal rechts. Nu zal het sneller gaan. En één deadline is 27 september. Dan opent het parlement. Doel is om dan een nieuwe regering te presenteren. Maar het is onzeker of het zo snel gaat. Ja, voor het eerst in decennia dus zo'n rechtse regering. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ja. Nou, hoog op de agenda staat het escalerend bendegeweld. Zweden heeft een Europees record in aantal doden door schietpartijen. En wat je kunt verwachten is hogere straffen voor bendeleden. En ook voor jongeren die geworven worden en die moorden plegen, die zullen harder worden gestraft. Ja, en verder denk ik ook een strenge asiel- en integratiebeleid. Dat is al in 2015 tijdens de vluchtelingencrisis aangescherpt. Maar het zal nu nog moeilijker worden om een verblijfsvergunning te krijgen bijvoorbeeld, en gezinshereniging te krijgen. Dat zullen ze nog verder willen aanscherpen. Dankjewel, Rolien Krutton vanuit Stockholm. Het is 7:08. Het transparantieregister zorg dat in 2012 werd opgezet is helemaal niet zo transparant, blijkt uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur. In dat register worden betalingen aan artsen, ziekenhuizen en andere organisaties vermeld. Zo bleek gisteren al dat de miljoenen die tientallen cardiologen ontvangen van de medische industrie er niet in staan. Sibbe Sietsma van Nieuwsuur heeft onderzoek gedaan naar dat transparantieregister zorg. Is hier in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat was voor jullie de aanleiding om hierin te duiken? Nou, we hebben eerder al gekeken naar nevenfuncties van hoogleraren. Dus belangen die hoogleraren hebben naast hun wetenschappelijke belangen. Daar is op zich niet per se meteen iets mis mee. Maar we wilden wel weten, is dat nou transparant wat die belangen zijn? En weten we ook of de wetenschap daardoor beïnvloed wordt? En we kregen daar daardoor een dossier konden we opbouwen waarin we daar veel inzage in kregen. We zagen ook dat daarin veel misging. Nou, als je het hebt over hoogleraren, gaat het natuurlijk ook over de academische ziekenhuizen. Er zitten ook hoogleraren, die zijn ook arts. En zo kwamen we ook af en toe bij dat transparant transparantieregister terecht en dachten we te zien dat het transparantieregister niet altijd alles aan betalingen bevatte wat je zou verwachten. Want het register is in 2012, 10 jaar geleden, opgericht. Wat was het belangrijkste doel in der tijd? Ja, een van de aanleidingen was ophef rondom de bekende viroloog Ab Osterhaus. Wie kent hem niet? Die was toen ook al trouwens pleitbezorger van het vaccineren van mensen voor bijvoorbeeld griep. En op een gegeven moment kwam in de media dat hij niet alleen voor het vaccineren was, maar dat hij ook aandelen had in bedrijven die zich met het vaccineren bezighielden. Nou, daar ontstond verontwaardiging over. En was er natuurlijk de vraag, hoe kan hij als arts iets aanbevelen waar hij als zakenman, zeg ik maar even, ook belangen in heeft. Dat bereikte ook de politiek natuurlijk. En samen met nog een aantal andere redenen heeft toen de Tweede Kamer gezegd, oké, wij willen een wettelijk vastgelegd transparantieregister waarin we niet meer hoeven te zoeken naar belangen van artsen op websites en in vage registers, maar dat gewoon op één plek nu wordt samengevat. Ja, wat ontvangen artsen aan betalingen uit de industrie? Dus al die gegevens staan daarin en iedereen kan daarin kijken, dus ook journalisten. Ja, dit klinkt iets mooier dan het in werkelijkheid is, ben ik bang. Want we zijn flink hard aan het werk geweest om daar een goed overzicht van te krijgen. Er zou heel veel moeten instaan. Een belangrijke categorie die er alvast niet in staat, dat zijn de zogenaamde mensgebonden onderzoeken. Dus onderzoeken waarbij bijvoorbeeld medicijnen worden toegediend aan patiënten om te kijken wat er dan gebeurt met die patiënt, of dat werkt zoals je zou willen dat het werkt. Daar gaat heel veel geld naartoe. Dat hoeft er alvast niet in. Maar hoe is dat? Ja, dat is een goede vraag. Dat weten we niet precies. Het register is sowieso niet helemaal geworden wat de Kamer ervan had gewild. Dus we zien dat ook op andere vlakken er een soort register light is gebouwd. Er is bijvoorbeeld geen wettelijke plicht voor een transparantieregister, maar de sector mag het onderling regelen, zelfregulering. En echt hard toezicht op dat register is er ook niet, kwamen we achter. Dus er mist het nodige. Dat heeft misschien te maken met belangen ook van de betrokkenen om niet alles in dat register te zetten. En wat er wel in staat, dat moet je denken aan adviesklussen die dokters doen in opdracht van farmaceuten of hulpmiddelenfabrikanten. En consultancy. En het gaat ook om onkosten die artsen maken die betaald worden door de industrie. Maar waar gaat het nou echt mis wat jullie betreft? Wat zijn jullie allemaal tegengekomen? Ja, dat zit op verschillende niveaus. We krijgen sowieso de data niet van het register. Dus we hebben gevraagd, nou, mogen we het databestand van jullie? Dat was niet de bedoeling. Op die manier kunnen we dus heel moeilijk een soort overall beeld krijgen. Maar het belangrijkste wat we zien en wat toch ook wel een ingewikkeld beeld oplevert, is dat artsen betalingen ontvangen op stichtingen en BV's. En daardoor zijn ze voor de buitenwereld niet makkelijk vindbaar. Want als je op naam van de arts zoekt, kun je ze niet vinden. En je moet maar net weten van het bestaan van zo'n BV of stichting om erachter te komen dat daar een betaling op is gedaan. Het is misschien wel te vergelijken met een ouderwetse telefoongids waarin alleen de telefoonnummers staan en niet de namen van de mensen voor wie de nummers zijn. Ja, het staat erin, maar je kunt het onmogelijk vinden op die manier. En daarom staan die betalingen aan die cardiologen, het nieuws waar jullie dus gisteren mee kwamen, staan er dus ook niet in. Nee, precies. En we zijn hard aan de slag gegaan. Eerst dus met het register om te kijken hoe functioneert dat. We hebben uiteindelijk wel een lijst met zogenaamde KVK-nummers van de bedrijven. De Kamer van Koophandel. Ja, precies. Hè. Dus dan krijg je een soort registratienummer van die bedrijven, van die artsen. Die hebben we uiteindelijk wel gekregen van het transparantieregister. En vervolgens moesten we met die lijst aan de slag. Dat was ook nog een hele tour. Dan moet je script schrijven, zodat het geautomatiseerd uit het register kan worden gehaald, wat er aan betalingen aan die nummers is gedaan. Met die data zijn we gaan analyseren en toen bleek inderdaad dat die cardiologen heel veel geld ontvingen. En het interessante is dat dat veel duidelijker in veel gevallen in het register vermeld moeten zijn. Maar los daarvan hadden de cardiologen het ook niet gemeld aan het ziekenhuis, wat ook een verplichting is. En zo zie je dat waar transparantie heel belangrijk is, dat door cardiologen niet goed aan het ziekenhuis is vermeld, maar dat je het ook niet goed in het register kunt vinden als patiënt of als ziekenhuisbestuurder. Terwijl het wel hele relevante informatie is. Zeker, het gaat hier dus over cardiologen. Maar zijn er aanwijzingen dat er meer artsen geld krijgen van die medische industrie? Ja, we hebben er geen reden voor om te denken dat cardiologen de enige zijn. We zien het bij meerdere specialisten en specialismus. Dat vraagt alweer een heel nieuw onderzoek, ben ik bang, om dat goed uit te werken. Cardiologen vallen wel op omdat ze het meeste ontvangen. Maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat zij inderdaad de uitzondering zijn. Bij wie konden jullie aankloppen voor een reactie op jullie bevindingen? Wat was die reactie überhaupt? Ja, het transparantieregister, daar zit een stichting boven. En die stichting wordt bemenst. Er zit een bestuur in van allerlei belangenverenigingen uit de sector. Dus moet je denken aan artsen, zorginstellingen, maar ook de medische industrie. We hebben natuurlijk gevraagd, wat vinden jullie van onze bevindingen? En het register erkent dat er ook een hoop technische fouten in zitten. Bijvoorbeeld het hele jaar 2018 miste, kwamen we achter. Duizenden betalingen die er gewoon niet in staan. Gaan om miljoenen euro's, niet vermeld. Technische fout waarschijnlijk. We kregen veel foutmeldingen terug, dus het is heel moeilijk toegankelijk. En als het dan gaat om het vermelden van betalingen, niet op naam van een arts, maar op naam van zijn privé, BV of stichting. Daarvan zegt het register, ja, dan zullen we toch echt per keer elk contract moeten bekijken of dat inderdaad niet goed is gegaan. Ja, wij hebben natuurlijk ook die contracten opgevraagd aan de artsen. Yeah. De artsen laten aan ons wel weten van, ja, inderdaad, ik mis betalingen op mijn naam. Dat is niet goed gegaan. Maar de contracten, ja, die kunnen we heel vaak niet krijgen, want er zitten wel geheimhoudingsclausules in. Dus ja, het is allemaal vrij mistig. Transparant zou ik het niet willen noemen. Dankjewel. Siebe Sietsma van Nieuwsuur. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is 7:15. In verschillende talkshows ging het gisteren over de rechtszaak tegen Donnie M. Hij bekende gisteren op de eerste zittingsdag dat hij de 9-jarige Gino heeft ontvoerd en vermoord. De moeder van Donnie M. raakte zeer geëmotioneerd in de rechtszaal. Haar advocaat vertelde daar 1-op-1 over. De verdachte zit op 3 meter afstand. Er zit geen glas tussen. Dan wordt het opeens echt. Dus die confrontatie en die uitbarsting komt er dan. En je probeert wel daar van tevoren over te praten en dat een beetje te sturen. Maar ja, die emotie is dan zoveel dat dat eruit moet. En dat begrijpt ook iedereen. Ook de rechtbank begrijpt dat. Moeder is daarna naar een andere zittingzaal gebracht waar een livestream was. En uiteindelijk heeft ze redelijk snel gekozen om naar huis te gaan. En we hebben haar later nog bezocht. En toen was ze ook wel weer rustig. Ja, ik neem aan dat het hier ging om de moeder van de 9-jarige Gino. Wel is de familie blij dat ze nu al antwoorden hebben gekregen op veel van hun vragen. Wat is er gebeurd? Heeft hij geleden? Nou, allemaal dat soort. Wat is er allemaal met hem gebeurd? En nu weten ze het. Dat is gruwelijk, maar kun je het wel langzaam een plekje gaan geven? Omdat je het weet en dus niet meer je hoofd alleen maar bezig is met, zou het dit zijn of zou het dat zijn? Hero, de oudste mascotte van Nederland, mag weer aan het werk bij voetbalclub Heerenveen. Dat heeft de kantonrechter van Leeuwarden gisteren bepaald. Hendrik Pasveer, die 22 jaar in het pak zat, werd tijdens de coronacrisis op non-actief gesteld door de club. Hij zou mensen hebben bedreigd en er zou een onwerkbare situatie zijn ontstaan. Pasveer volgde de zaak aan en de rechter gaf hem gelijk. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde Pasveer dat de voetbalclub hem wilde lozen vanwege aanvaringen met de commerciële manager. Ik moet me aan de regels houden. Personeel moet zich aan de regels houden en hij niet. En ik mocht het stadion niet meer in omdat ik geen QR-code had. En hij laat zijn zoon in mijn pak rondhuppelen. En dan mag ik het stadion niet in. En dan constateer ik dat hij vintjes binnenlaat zonder QR-code. En dan zeg ik daar intern wat van. Ja, en daar zoeken ze mij. Vandaag wordt er gekeken of Pasveer kan terugkeren, maar of hij daar ook echt zin in heeft? Nou ja, kijk, het is mijn werk, het was mijn leven. Alleen het is niet zo, wat vind je terug? Want er zijn allemaal vriendjes ook aangesteld en daar heb ik ook moeite mee. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nieuwe ontwikkelingen in de zaak over gevonden kinderlichamen in Nieuw-Zeeland. Ja, vorige maand was het die lugubere vondst. Toen werden in Nieuw-Zeeland de lichamen van 2 kinderen gevonden in koffers die op een veiling waren verkocht. De kinderen tussen de 5 en 10 jaar waren al een aantal jaren overleden. En volgens Radio New Zealand heeft de politie in Zuid-Korea nu een vrouw van 42 gearresteerd die verdacht wordt van moord op die 2 kinderen. Het was al duidelijk op basis van DNA-gegevens dat er een familielid van de kinderen in Zuid-Korea zou zitten. Mogelijk is het zelfs de moeder van de kinderen. Nieuw-Zeeland heeft om uitlevering van de gearresteerde vrouw gevraagd, zodat ze daar kan worden vervolgd. De Oekraïense president Zelensky is licht gewond geraakt bij een verkeersongeluk in Kiev, meldt een woordvoerder van de president op Facebook. Zelensky's auto is op een ander voertuig gebotst. De president is onderzocht door een arts en er zijn geen ernstige verwondingen gevonden, laat de woordvoerder weten. Niet veel later verscheen er alweer een nieuw filmpje van de Oekraïense president met zijn dagelijkse toespraak. Dus dat lijkt inderdaad alsof het goed met hem gaat. De bestuurder van het andere voertuig is er minder goed aan toe. In ieder geval, die moest met de ambulance wel naar het ziekenhuis. Een Antwerpse wethouder zegt dat drugs moeten worden gelegaliseerd. Volgens haar kan de drugsoorlog, onder meer in de haven van de stad, niet worden gewonnen. Legaliseren werkt beter, zei ze in een online talkshow van de VRT. Nu, het legaliseren van is eigenlijk de eerste juridische stap om het op zijn minst uit de taboesfeer te halen. En dan wat ik grote pleitbezorger van ben, is het reguleren en het controleren door de overheid. En je moet inzetten op preventie en schadebeperking. En je moet inzetten op hulpverlening. En je moet inzetten op repressie. Ja, ze vinden dus wel dat het gebruik van drugs ontmoedigd moet worden, zodat zo min mogelijk jongeren aan de drugs gaan, maar wel uit de illegale sferen halen, is haar idee. En Ethereum, na Bitcoin de belangrijkste digitale munt, krijgt een groene upgrade. Volgens CNBC News wordt de techniek voor beveiligde transacties van de munt aangepast, waardoor computers minder energie nodig hebben voor de ingewikkelde berekeningen die eraan te pas komen. Ja, minder energie verbruiken, dat is natuurlijk goed voor het milieu. Ter vergelijking, op de site van Ethereum staat dat het totale energieverbruik nu nog net zo hoog is als in heel Nederland. Die hebben hoge energiekosten. Nou, dat kan je wel zeggen. Dat hebben wij ook, maar dat hebben zij dus ook. Ja. Deze upgrade moet dat dus minder maken. Maakt het dan verder nog wat uit voor mensen die Ethereum in hun digitale portemonnee hebben? Nou, op termijn misschien wel, zegt CNBC. Want door deze nieuwe techniek kunnen transacties ook sneller en goedkoper worden. Mogelijk trekt dat dan weer nieuwe klanten aan. En nieuwe klanten, ja, dat kan betekenen dat de waarde van de digitale munt omhoog gaat. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat een file van, heb ik jou daar, op de A16 Breda richting Rotterdam. 6 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Er een ongeluk met 5 auto's en 3 rijstroken dicht. En dat blijft waarschijnlijk nog dik een uur zo. Dus omrijden via de zuidkant van Rotterdam, via de A15 en de A4. Dankjewel. We gaan naar Europees voetbal met Tom van het Hek. Tom, wat waren de opmerkelijke uitslagen in de Champions League? Ja, we zitten pas in het tweede deel natuurlijk. Hè, de tweede ronde wedstrijd in Amsterdam en omstreken keken ze vooral naar of Napoli een puntje ging verspelen bij de Rangers. Nou, dat zat er een heel klein tijdje in, maar na een uurtje kwam Napoli op voorsprong. Won uiteindelijk met 3-0 en gaan met 6 punten aan de leiding in die pool van Ajax en zijn al een beetje weg. Dus dat worden hele cruciale wedstrijden. Ja, wat valt verder op? Chelsea is in hele slechte doen. Hebben de trainer ontslagen. Soms helpt dat nog wel eens, maar dit keer niet. 1-1 tegen Salzburg. Dat was een hele matige wedstrijd. En de wedstrijd die het meest in het oog liep was die tussen Manchester City en Dortmund. Lang leek Dortmund stand te houden, kwam zelfs 1-0 voor. Iedereen keek naar Haaland, de man die jaren dus bij Dortmund alle goals maakte. Wat kon hij tegen zijn oude club? Nou, het leek wel of hij niets kon tegen zijn oude club. Tot 4 minuten voor tijd, want toen was er een schitterende goal van Haaland, waarmee hij toch uiteindelijk de 2-1 overwinning in Manchester hield. En toch weer bewees waarom hij zo gewild is en ook heel veel geld voor betaald is. En ja, wat later nog opviel is dat Juventus al een beetje op de terugweg de laatste jaren nu toch wel definitief uit de Europese top aan het wegvallen is. Verloren thuis van Benfica met 2-1, hebben 0 punten en Benfica in die pool al 6, dus die zijn eigenlijk al zo'n beetje eruit. Dus ja, het is nog vroeg, maar de eerste conclusies kun je hier en daar al een beetje trekken. Veel bekende clubs uiteraard, maar Benfica is wel opvallend. Brugge, hebben we al eerder gezegd, doet het opvallend goed. Dus er zijn al wel wat kanttekeningen te maken. Ja, vanavond komen er 2 Nederlandse clubs in actie in Europa. Feyenoord speelt tegen Sturm Graz, vorige week verloren van Lazio. Wat zijn de kansen vanavond? Nou ja, er is meteen wel enige druk in die zin, omdat ook Sturm Graz vorige week zijn eerste wedstrijd in die pool won en Feyenoord toch wel behoorlijk onderuit ging in Rome. En dan ja, als je gewoon simpel rekent, want het zijn ook rekenmodelletjes, die pools, dan moet je thuis gaan winnen van Sturm Graz. Nou, Feyenoord doet het in de competitie goed, maar we hebben van de week eerder gezien dat dat internationaal nog niet alles zegt. Nou, Sturm Graz ook geen wonderploeg. Feyenoord heeft ook nog eens een lichte handicap dat er een aantal toeschouwers niet mogen komen, althans een aantal vakken. Dat is nog een straf van de UEFA naar aanleiding van het gedrag in vorige wedstrijden. Dus er komen 35.000 mensen in plaats van 50.000 mensen. Goed, dat zijn allemaal de lichte handicaps. Feyenoord zal toch wat dat betreft moeten. En ook wat mij betreft wel kunnen winnen. En de andere Nederlandse club dus in de Europa League is PSV. Maar die wedstrijd gaat niet door. Die was in Arsenal. Maar in Londen is de politie met hele andere zaken druk op dit moment. De wedstrijd is inmiddels wel vastgesteld op 20 oktober. Dan gaat die worden ingehaald. Dat is de andere wedstrijd in de Europa League voor Nederland. Ja, en AZ speelt tegen een club uit Liechtenstein. Nou volgen we het voetbal in dat landje niet bepaald elke dag bij de NOS. Maar wat is dat voor club? Nou, ik sluit mij aan bij het niet dagelijks volgen. Dus, maar ik heb het uiteraard wel even uitgezocht. Nou, ze zijn de beste club van Liechtenstein. Laten we daarmee beginnen. Maar Liechtenstein heeft 7 clubs. Dus dat is ook op zich wel een te doen iets. Ja, die spelen in de Zwitserse competitie al heel lang. Op het tweede niveau. Overigens niet op het hoogste niveau. En ja, het is een wonderlijk verhaal dat deze club zo ver is doorgedrongen. Dat ze nu in die Conference League mogen spelen. Ja, en dan gaan mensen bij AZ. Ik word daar altijd wel een beetje nerveus van, hoor. Uitleggen dat je hebt geen kleintjes meer. En je moet iedereen serieus nemen. Dat moet je natuurlijk ook. Maar AZ moet deze wedstrijd gewoon heel goed en heel eenvoudig winnen. AZ heeft wel een aantal blessures in de voorhoede. Dat is voor de langere termijn wel even een probleem voor de club. Maar vanavond, AZ zit in een pool waarin ze moeiteloos moeten overwinteren. En dat gaan ze vanavond ook gewoon doen. En we moeten ook eens ophouden met die persconferenties waarin we steeds een beetje voorzichtig zijn en uitleggen dat het allemaal heel ingewikkeld wordt. De kampioen van Liechtenstein mag geen probleem zijn voor AZ. En zij zijn wat dat betreft de enige Nederlandse club die met heel veel rust al kunnen uitkijken voor naar na de winter. Daar zullen die andere Nederlandse clubs nog heel erg hun best voor moeten gaan doen. En dat zei onze Tom van het Hek. I'm a Kiwi trying to make it rapping internationally. So I say. band uit Nieuw-Zeeland, Babysitter Circus. Everything's gonna be alright. Alles draait om geld, macht en lust. De Nederlandse Bachvereniging laat zien dat er in eeuwen niets veranderd is. Geniet vanaf 29 september van dit theatrale concert. Ga naar bachvereniging.nl/lust. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Geniet ook van geld, macht en lust. Ga naar bachvereniging.nl/lust. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. NPO Radio 1. Het is 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. De studieschuld die studenten en oud-studenten hebben bij de overheid blijft toenemen, meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 25,7 miljard euro. En dat is een verdubbeling ten opzichte van 2015. In dat jaar werd de basisbeurs vervangen door het leenstelsel. Het kabinet besloot om de basisbeurs vanaf volgend jaar weer in te voeren, om de financiële drempel om te studeren te verlagen. Rwandese politieke vluchtelingen zeggen dat ze in Nederland door de Rwandese geheime dienst worden geïntimideerd en bedreigd, meldt het onderzoeksprogramma Zembla. De vluchtelingen zouden onder meer worden gevolgd op straat. De Rwandese ambassade in Den Haag spreekt deze beschuldigingen tegen. Om particuliere verhuurders te dwingen enkel glas in woningen te vervangen door dubbelglas, wil de Woonbond dat enkel glas als een gebrek aan de woning gaat gelden, schrijft Trouw. De Woonbond zegt dat 16% van de huurwoningen nog enkel glas in de woonkamer heeft, tegen 2% van de koopwoningen. En honderden mensen hebben gisteravond meegelopen met een stille tocht voor de 20-jarige Rainé. Die werd vorige week in Vlissingen doodgestoken toen hij volgens ooggetuigen een ruzie wilde sussen. De tocht begon bij de woning van het slachtoffer in Vlissingen en eindigde in het Bellamy Park, waar Rainé afgelopen donderdag overleed. Ook de familie van het slachtoffer liep mee. Wat voor weer wordt het vandaag? Ik vraag het aan Diana Moeij van Weerplaza. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou, vanochtend is het nog tamelijk rustig landinwaarts. Er zijn wolkenpartijen, af en toe komt de zon tevoorschijn. De temperatuur op het moment in het binnenland 12 tot 14 graden. Vlak langs de kust is het 15 tot 16 graden. De wind die neemt in de loop van de dag toe. En met die toenemende wind komen er ook meer buien aan. De buien die zijn vanochtend vooral weggelegd voor de kuststreken. Vanmiddag kan er ook landinwaarts een enkel exemplaar voorkomen. En dat bij een temperatuur die toch wel lager is dan we gewend zijn. Zo'n 18 graden. En de wind die is langs de kust soms vrij krachtige windkracht 5. En hoe gaan we het weekend in? Nou, morgen hebben we dan de hele dag een stevige wind en een flink aantal buien. Ook verder landinwaarts in de ochtend al. Het kunnen zware buien zijn met kans op onweer in de kustprovincies. En de temperatuur gaat omlaag naar 16 graden. Ja, in het weekend is het niet veel anders. Een stevige wind, buien en lage temperaturen. Van weer naar verkeer. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Met veel vertraging bij Rotterdam vanuit het zuiden. Vanuit Breda op de A16 tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein botsten namelijk 5 auto's op elkaar. En dat geeft nu 10 kilometer stilstaand verkeer. 3 rijstroken zijn nog ongeveer een uur dicht. Omrijden kan via de zuidkant van Rotterdam, via de A15 en de A4. Verder is het nog niet heel druk. Op de A27 Breda richting Gorkum staat al een dagelijks file bij Nieuwe Dijk van 3 kilometer. Ster. Ik ben trouwens wel echt een big spender hoor, moet ik wel toch wel zeggen. Big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Morgenavond in Meldpunt. Buurthuizen in de problemen door hoge energiekosten en geldproblemen van leden. Wat kunnen gemeenten doen om buurthuizen overeind te houden? En 1000 aanvragen voor nabetalingen door pensioenfonds RIL en OV. In Meldpunt morgenavond om 19:50 bij Max NPO 2. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. Het kabinet trekt de komende 3 jaar 40 miljoen euro extra uit om de acute problemen in de jeugdbescherming aan te pakken. En vandaag debatteert de Tweede Kamer erover. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, Wilco, de problemen in de jeugdzorg zijn immens. Dat bleek eerder deze week nog uit onderzoeken van inspecties. Wat wil het kabinet daaraan gaan doen? Ja, minister Weerwind en staatssecretaris Van Ooyen, die hiervoor verantwoordelijk zijn, die willen vooral de werkdruk verminderen. Daar hebben ze allerlei maatregelen voor bedacht. Ze willen bijvoorbeeld zij-instromers aantrekken, met de bedoeling dat er meer kinderen geholpen kunnen worden. Ja, en daar willen ze dus ook nog de regels voor versoepelen en trekken ze die 40 miljoen euro uit, waarbij ze verwachten dat de gemeenten hetzelfde bedrag bijpassen. Maar die beslissen daar pas in oktober over, dus het is nog niet zeker of dit ook echt gebeurt. Dit zijn korte termijn plannen, zo te horen. Blijft het erbij? Komt er nog meer bij? Ja, er komt meer bij. De bewindslieden erkennen dat er meer moet gebeuren. En het plan is daarom ook dat de zorg voor kinderen en jongeren met complexe problemen, zoals anorexia of zware depressies, dat die behandelingen voortaan weer landelijk geregeld gaan worden in plaats van per gemeente, wat nu het geval is. En verder is het de bedoeling om jeugdbeschermingsmaatregelen van gemeenten naar regionale veiligheidsteams over te hevelen. Maar dat dus allemaal op de wat langere termijn. En zal dat genoeg zijn? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag, hè? De problemen in de thuiszorg zijn nijpend, spelen al jaren. Kinderen staan veel te lang op wachtlijsten. Ze zijn ook na uithuisplaatsingen soms slechter af dan thuis. Kinderrechters zitten hierdoor ook met hun handen in het haar. En niet voor niks vroegen de inspectie van Justitie en Veiligheid en de inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd eerder deze week het kabinet onmiddellijk met een crisisaanpak te starten. Met de nadruk op onmiddellijk, omdat kinderen onvoldoende hulp krijgen. Die inspecties vinden ook dat de overheid onvoldoende verantwoordelijkheid neemt. Jeugdzorg Nederland, de belangenorganisatie, vindt dat de kabinetsplannen dan ook ver beneden de maat zijn. Er moet onmiddellijk iets gebeuren, zegt jeugdzorg ook. En de ontwikkelingen of de oplossingen waar het kabinet nu mee komt schieten tekort of worden te veel vooruitgeschoven, is hun kritiek. En hoe wordt er in de Tweede Kamer gereageerd op de plannen? Ja, de Tweede Kamer die is kritisch. Kamerlid Westerveld van GroenLinks bijvoorbeeld, die door vriend en vijand erkend wordt als deskundige op dit onderwerp, die is bijzonder teleurgesteld. Volgens haar heeft het kabinet geen enkel gevoel voor urgentie. Nou, ik kreeg er eigenlijk bijna hoofdpijn van. De inspectie zegt, het is crisis, er moet een noodplan komen. En de brief staat vol met jargon en onduidelijkheden en plannen voor eventueel in de verre toekomst. Maar zijn die plannen dan niet nodig? Jawel, het is heel dringend nodig dat er verandering komt in de jeugdzorg en in de jeugdbescherming. Het gaat niet goed. Kwetsbare kinderen worden al jarenlang niet onvoldoende beschermd. Dat zegt de inspectie al jarenlang. Dat zeggen we in de Kamer al heel erg lang. Ja, de inspectie heeft ook eigenlijk deze week haar handen ervan afgetrokken. Ja, de inspectie heeft nu heel duidelijk gezegd, zo kan het niet langer. En eigenlijk zijn er onze instrumenten op en het is nu aan de politiek. Dat zegt de inspectie heel duidelijk. En vervolgens lees je in de brieven dat er toekomstscenario's komen, dat er een verkenning komt, dat er nu bepaald moet worden naar welke kinderen wel en niet hulp kunnen krijgen. Je leest van alles, maar ik lees niet de urgentie die de inspectie uitstraalt. Ja, Kamerlid Westerveld dus over die kabinetsplannen. En om goed te begrijpen wat ze bedoelt, is het misschien handig als ik een stukje voorlees uit die brief van het kabinet. En ik citeer: tegelijkertijd noodzaakt de actuele problematiek in de huidige jeugdbescherming ons om te focussen. En daarom moeten proeftuinen en de acties van het programma die zien op beleidsontwikkeling, onderzoek en de ondersteuning van de proeftuinen als eerste gericht zijn en zoveel mogelijk effect hebben op verbetering in de kind- en gezinsbescherming gezien de problematiek in de huidige jeugdbeschermingsketen. Einde citaat. En dat is één zin. Ja, dat is één zin. En ik weet niet of jij hem begrijpt, Simone, maar dit is dus wat ze in Den Haag beleidsesperanto noemen. Zijn de regeringspartijen ook zo kritisch als Westerveld van GroenLinks? Nou, dat gaan we vandaag in het debat merken. Gisteren spraken we met Kamerlid Seder van de ChristenUnie, de kleinste regeringspartij. Hij is iets minder negatief, maar ook hij vindt dat het niet genoeg is wat het kabinet laat zien. Ik lees de brief waarin de analyse klopt, hè, dat er nu echt een sprake is van een adequate crisissituatie. Ik lees ook goede plannen hoe we dat gaan oplossen. Wat ik wel mis, dat de aanpak voor wat wij nu gaan doen... Hè, ook vandaag en morgen vinden rechters weer een kind voor zich... waar de uitspraak gedaan moet worden. Hoe kunnen we de rechters een handreiking geven... om nu op een andere manier tijdelijk om te gaan? Dus niet genoeg gevoel voor urgentie? De urgentie die is er. Ik denk wel dat de praktische uitwerking daarvan... Voor een kind die vandaag of morgen voor de rechter staat... Dat scherper kan. Waar mijn zorg zit is, ook vandaag... ook morgen weer staan rechters met een dilemma. Wat ga ik nu doen? Ik weet als ik een kind uit huis plaats... dat hij op een wachtlijst komt en eigenlijk geen zorg krijgt. En dan vind ik het onverantwoord om op die wijze zo door te gaan. En denk ik dat we in een crisistijd naar een crisisaanpak moeten. Ja, en wat Ceder wil is dat rechters vaker een ouder uit huis gaan plaatsen dan kinderen... omdat het in een vechtscheiding meestal ouders zijn die voor gevaarlijke situaties zorgen. Maar die wens heeft de Tweede Kamer eigenlijk al 2 jaar en het gebeurt nog steeds niet... En dat is wel tekenend voor de situatie in de jeugdzorg. De problemen spelen al jaren. Iedereen weet het, maar oplossingen blijven uit. En de Kamer gaat er nu voor de zoveelste keer over debatteren. Dankjewel, politiek verslaggever Wilco Boom. Het is 8:10. Oud-Sparta-speler Matthias Pogba is gisteravond opgepakt. Hij zou zijn broer, sterspeler Paul Pogba, hebben afgeperst. Frankrijk-correspondent Eline Huisman. Hoe perst de ene broer de andere af? Ja, Matthias Pogba is samen met 4 anderen gearresteerd... in het kader van een onderzoek door de Franse justitie. Omdat hij zijn broer samen met een aantal jeugdvrienden... zou bedreigen en afpersen. Zij eisen 13 miljoen euro van Paul... voor de bescherming die ze naar eigen zeggen hebben geboden... in de eerste jaren van zijn carrière. En om druk te zetten... zegt zijn broer nu onthullende informatie over Paul te kunnen delen. En waarvan wordt Juventus-speler Paul Pogba door zijn broer dan beschuldigd? Hij zegt dat hij grote onthullingen kan doen. En daarvan heeft hij 1 ding precies gemaakt. Hij zou bewijs hebben dat Paul een marabout zou hebben geraadpleegd. Een soort spiritueel leider die veel in West-Afrikaanse landen wordt geraadpleegd. En die zou hij hebben gevraagd om Kylian Mbappé... zijn collega international in het Franse elftal, te vervloeken... Paul Pogba zelf ontkent dat overigens. Die zegt dat hij inderdaad een marabout heeft geraadpleegd. Maar dat het was om een zegen te vragen over humanitair werk... dat hij doet met kinderen in Afrika. Deze affaire speelt natuurlijk al een tijdje. Hoe is dit balletje, om het zo maar eens te noemen... in de voetbalwereld aan het rollen gekomen? Ja, het is allemaal begonnen met een video op TikTok... waarin Matthias de broer... in 4 talen belooft de fans en de hele wereld eigenlijk... de waarheid over Paul Pogba te vertellen. Zodat iedereen voortaan met volledige kennis van zaken kan uitmaken... of die alle roem en respect wel verdient. Wat de onthullingen zouden zijn, dat liet hij in het ongewisse... tot wat hij vertelde over de marabout. En zo zijn er eigenlijk iedere dag of elke paar dagen nieuwe ontwikkelingen. Zo werd ook bekend dat de moeder van Pogba zou zijn bedreigd. En er loopt dus al langer onderzoek naar de bedreigingen. Maar hoe reageert Paul Pogba in deze hele zaak? In de eerste plaats, toen de allereerste video werd gepubliceerd... zei Paul samen met zijn advocaten en zaakwaarnemer... we zijn niet verbaasd. Dit past in een reeks bedreigingen waar ik al langer slachtoffer van ben. Hij zegt dat hij door een georganiseerde bende wordt afgeperst. En de Italiaanse en Franse autoriteiten heeft gewaarschuwd hierover... Later vertelde hij dus over het marabout-verhaal... dat hij daadwerkelijk zo iemand geraadpleegd heeft... maar dan om positieve energie en niet om zijn teamgenoot te beheksen. Dit is vast groot nieuws in Frankrijk. Hoe wordt het daar beleefd? Ja, alle ontwikkelingen worden echt op de voet gevolgd door de hele Franse media. De spanning was heel groot omdat lange tijd onzeker was... wat het voor het Franse elftal zou betekenen in de aanloop naar het WK in Qatar... Pogba is een van de belangrijkste spelers voor de bondscoach. Hij was al geblesseerd en dat maakte zijn deelname onzeker. En deze affaire drukte ook op het team. Want ja, Paul Pogba staat onder zware druk... maar ook zijn teamgenoot Mbappé werd in de zaak meegesleurd. Nu werd overigens bekend dat Pogba uiteindelijk niet zou meespelen in Qatar. Maar het is alsnog een zaak die iedereen met spanning blijft bij volgen hier. Maar ze zijn bang voor een slecht optreden op het WK... Ja, zeker zijn bang dat dit spanning geeft in het Franse team. Omdat het ook een soort rivaliteit tussen Mbappé en Pogba aanwakkert. en dat de rest van het team daar last van zal krijgen. Dankjewel, Eline Huisman, onze Frankrijk-correspondent. Het Amerikaanse outdoor kledingbedrijf Patagonia wordt weggegeven. Die zaak is zo'n 3 miljard euro waard en de oprichter schenkt dat volgens de New York Times aan fondsen en non-profit organisaties. Een deel van de winst dat niet wordt gebruikt voor investeringen in Patagonia gaat dan naar maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. De oprichter zegt dat als we over 50 jaar nog een bloeiende planeet willen hebben, dat we dan alles moeten doen met de middelen die we hebben. Nou, dat is dus nogal een gulle gever. Dat kan je zeggen, voor het klimaat, ja. Zaterdag is het groot feest voor de studentenband die heel Nederland hierdoor leren kennen. Ja, jij komt uit Rotterdam, dus ik neem aan dat jij wel eens naar een optreden bent geweest. Nee, nog nooit. I Will Survive was dit de cover van de Rotterdamse Hermes House Band. Een studentenband dus. Ook niet ingezeten toevallig zelf. Nee, ook niet. Het is ook niet helemaal mijn... Jouw stijl, jouw muziek. Het is corporaal, toch? Ja, dat is wel zo. Dat hoor je ook al een beetje. Dat la la la wat ook in dat liedje zit. Nou, die band bestaat 40 jaar. Ze hebben het toch lang volgehouden. Want die hit is alweer van het vorige millennium. En dat wordt komende zaterdag groots gevierd in Ahoy, meldt Omroep Rijnmond. Tientallen muzikanten die de afgelopen decennia lid waren van de studentenband treden op. En de grote vraag is, gaat minister Adriaansens van Economische Zaken ook het podium op? Oh ja. Want zij was zangeres van het eerste uur. Nou, ze is er in elk geval bij, zegt haar woordvoerder. Maar of ze ook gaat zingen, zou ik niet weten. Dat is een privé-aangelegenheid. Sowieso al leuk om daar naartoe te gaan om eigenlijk weer eens een minister te zien zingen. Want het laatste was volgens mij Hilbrand Nawijn beoordeeld. Oh, dat gezien. Heb ik verdrongen. Verstandig. De plechtigheden rondom de overleden Britse Queen zijn niet alleen voor de mensen in de wachtrij een fysieke uitdaging. Een van de beveiligers die naast de kist moeten staan is vannacht flauw gevallen. In Westminster Hall in Londen kunnen mensen een laatste groet brengen aan koningin Elizabeth. En om haar kist staan verschillende beveiligers. En tijdens de wisseling van de wacht ging het mis. Was te zien op de livestream van de BBC die daarna ook snel werd weggeschakeld. Te zien is hoe de beveiliger eerst wiebelt en vervolgens recht voorover valt. Hij landt op zijn gezicht en politieagenten hebben de man geholpen. En hij neemt het, naar ik hoop, goed. Maakt het, naar ik hoop, goed. Ja. En na 35 jaar is er een grote fout hersteld in het amateurvoetbal. Scheidsrechter Gerard uit Luttenberg in Overijssel had al die tijd spijt van een rode kaart die hij gaf aan zijn vriend Jos. In 1987 gaf hij geel voor een tackle en nog een keer geel voor het boos wegtrappen van de bal in een maïsveld. Twee keer geel, dus rood. Sindsdien stond hun vriendschap tussen Gerard en Jos op een laag pietje. En dat bleef Gerard dwars zitten, vertelt hij aan RTV Oost. Rood is rood, regels bindt regels. Maar soms moet je toch om menselijke hart laten spreken. En ik heb de KNVB gebeld. Ik zei, valt er niet wat te afleggen, want deze jongen die giet de kapotten. Jos, mea culpa. Vergeef me. Ja, dus de KNVB gebeld of ze nog even konden kijken naar die dubbele gele kaart. En inderdaad, de voetbalbond heeft de rode kaart geseponeerd. Nou, dat bleef er niet bij. Scheidsrechter Gerard regelde een strijkorkest en stond precies 35 jaar later bij Jos voor de deur. Jos! Goeiedag, kerel. Nou, ik was een klein beetje onaangenaam verrast. Ik denk, wat is dat nou weer? Maar ik waardeer het wel. Ja, dat is... Maar waardeert het wel. Het zou mooi zijn als Gerard helemaal niks meer wist. Of dat Jos... Dat Jos geen idee meer had. Nee, maar het is waarschijnlijk al die jaren wel tussen de twee heren besproken. Ja. Overigens, deze Gerard kennen wij weer van Hullenboer van Busje Komt Zo. Dat moet er nog wel even bij zeggen. Dus dat is ook, weet je nog wel, Busje Komt Zo. Ja. Nou, dat is dezelfde scheidsrechter Gerard. Aha. Tegenwoordig niet meer zo in de muziek bezig, volgens mij. Maar deze Gerard heeft het dus allemaal geregeld. Dus dat muziek. Dat snap ik dan ook wel weer. Hoe dan ook, nu dit is opgelost, zijn beide heren opgelucht. Jos vergeeft de scheidsrechter, maar vergeten, dat kan hij nog steeds niet. ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart, hoe is het met die steeds langer wordende file daarbij tussen Breda en Rotterdam? Dat gaat gestaag door. 11 kilometer zitten we nu op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Oorzaak is een ongeluk met 5 auto's. En omrijden kan via de zuidkant van Rotterdam, via de A15 en de A4. Ondertussen is het ook druk bij Arnhem en in Brabant op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel, 11 kilometer file. En door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Amigo. Black Slate. Amigo was dat. Het was een unieke gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis. Alle 100.000 inwoners van Arnhem moesten hals over kop de stad verlaten tijdens de operatie Market Garden. De mislukte poging van de geallieerden om in september 1944 Noord-Nederland te bevrijden. De herdenking van die evacuatie kreeg de afgelopen jaren meer aandacht. En nu pas is er een volwaardig monument dat vandaag wordt onthuld. Het was 17 september, het was tegen 11 uur. Toen kwamen daar de Engelsen Arnhem onder vuur. Wij moesten toen gaan vluchten, we wisten niet waarheen. En dat lied gaat al helemaal verder. We komen bij de boeren in de kippenschuur, we worden bevrijd. En na de oorlog gaan we weer terug. Hun evacuatielied, toen geschreven. 78 jaar later zingt Rijn van den Berg het nog zo. Wij hoorden wel in de verte wat er allemaal gebeurde. We zagen ook de parachutisten in de verte. Hij was toen 12 en hij weet het allemaal nog precies. Dan denk je dat wij bevrijd worden. En dan zie je op een gegeven moment zie je daar de Duitsers die een hele hoop Engelse gevangenen meenomen. Dus dat was een hele verwarde toestand. De Duitsers gaven iedereen het bevel om de stad te verlaten. Onder meer om de stad beter te kunnen verdedigen. De slag om Arnhem was eigenlijk mislukt. En iedereen moest gewoon weg. Wat nam u mee? Zij zeiden tegen ons allemaal, het is maar voor 3 dagen. Dat wil dus zeggen kleren, pyjama, nachtgoed, spullen voor 1 of 2 dagen. Want over 3 dagen zijn jullie weer terug. En hoe kwam u weg? Mijn vader, mijn moeder en ik, we hadden een fiets. Eerst kwamen ze een paar maanden op een boerderij in Reden terecht. Daarna bij een ander gezin dat eigenlijk amper ruimte had voor vluchtelingen uit Arnhem. Ze waren hele arme mensen, maar ontzettend gastvrij. 5 maanden later moesten ze toch weer verder vluchten, omdat zijn vader werd gezocht door de Duitsers. Een vriend van mijn vader die zei, als jullie morgen om 4 uur klaarstaan, dan gaat er een transport naar Friesland en dan kun je mee en dan weten die Duitsers je niet meer te vinden. Toen zijn wij dus op die kar geklommen. Er zat een paard voor die wagen. En dat paard ging dood op de brug van Zutphen. Toen zijn we daar dus vanaf die kar gestapt. Ze kregen hulp, werden naar het station gebracht en stapten op een trein naar Borculo. Daar hebben we ons gemeld bij de boer. Wij spraken de taal niet, maar dat achterhoofd, dat leer je maar 2 weken. En daar verbleven ze tot na de bevrijding in mei 45. Het was in de loop van juni. Zijn weer teruggegaan naar Arnhem. En het huis, nou ja, dat was. Het stond wel overeind, maar het was heel veel kapot. De ruiten, de meubels, de troep, alles wat eruit. Market Garden wordt ieder jaar groots herdacht in Arnhem en omgeving. Met veel aandacht voor de militairen. Maar met vroeger veel minder aandacht voor de evacuatie. De laatste jaren kreeg hij weer meer belangstelling en werd de bestaande herdenkingsplaquette ongeschikt geacht. Hij is klein en hij zit op een hele nauwe plek. Dus dat is een heel smal stoepje. Daarnaast een fietspad, daarnaast meteen een weg. Dus je kunt daar geen herdenkingen houden. Vormgever Ruud-Jan Kokke ontwierp het nieuwe monument. Grote, op elkaar gestapelde witte letters. Ja, ik heb het woord vlucht gemaakt. En die letters heb ik ook willekeurig chaotisch op elkaar gestapeld om ook die chaos van dat vluchten weer te geven. Je moet alles achter je laten en je gaat naar iets toe, een ongewisse toekomst. En je bent helemaal in het nu. Angstig, wat gaat ons overkomen? Als je die puinhoop ziet van het Oekraïne, daar kan ik eigenlijk niet goed naar kijken. Ik kan daar niet goed naar kijken. Die kapotte huizen, dat is verschrikkelijk. Ja, ja. Maar ik ben een beetje ook door die afschuwelijke toestanden ter Apel, dat daar kleine kindertjes op de grond liggen te slapen. Dus. En bij ons was het duidelijk. Het waren 120.000 mensen en die vluchtten allemaal en die werden helemaal verspreid over heel Nederland. Die werden over het algemeen goed ontvangen. En dat zie je dus hier niet gebeuren. Dat vind ik verschrikkelijk. Ruud-Jan Kokke, wilde u daarom ook dit monument ontwerpen? Ja, zeker. Zeker omdat ik mensen wil laten zien ook dat het toen was. Hè, en we herdenken dat. Maar dat we beseffen dat het nu nog steeds aan de hand is. Wij liepen langs de wegen. Geen boer kreeg ons meer aan. Wij hadden te veel verdriet en last eraan gedaan. Maar eenmaal komt de tijd dat wij naar Arnhem gaan. Ja, ja, ja, wij gaan. Rijn van den Berg maakte zelf de evacuatie van Arnhem mee. Een reportage was dat van Matthijs van der Wiel. Het is 8:06. Naar verwachting zullen zo'n 750.000 Britten afscheid komen nemen van de overleden koningin Elizabeth in Westminster Hall in Londen. Sinds gisteren ligt zij daar opgebaard. En mensen kunnen tot maandagochtend 24 uur per dag langs de kist lopen. Correspondent Fleur Launsbach staat bij de rij. Fleur, hoe druk is het daar? Nou, het is hier inderdaad 6:55. Dus nog een uur eerder dan bij jullie. En de rij is nu zo'n 3 kilometer. Die gaat helemaal langs de Thames. Vanaf de zuidkant begint hij een beetje bij London Bridge ongeveer. En dan loopt hij helemaal door naar Westminster, waar de koningin ligt. En hoe lang moeten mensen dan wachten in die 3 kilometer lange rij? Nou, het loopt nu wel redelijk door. Ik denk zo 3-4 uur of zo is nu de wachttijd. Dus maar het verschilt erg op welk moment je gaat. En ik moet wel zeggen, er is wel, de sfeer is best wel goed. Er zijn van die portable toiletten, die Dixie-toiletten. En er is ook een soort van systeem met bandjes erop. Zo, je kan ook even uit de rij stappen als je wil. Om even wat te drinken of zo. Of dus naar de toilet te gaan. Dus het is op zich best wel goed geregeld. En de sfeer is ook best wel goed. Mensen zijn heel beleefd tegen elkaar en heel Brits. Sommige mensen, volgens mij is het onderdeel van de ervaring. Ja, precies. Ja. Maar sommige mensen staan al de hele nacht in de rij. Ik zag bij de BBC mensen die echt zo'n beetje aan het kamperen waren om toch langs die kist te kunnen. Ja. Ja, het is heel erg belangrijk voor mensen. Het hangt dus heel erg vanaf wanneer je gaat en wanneer je aansluit. Maar het is, mensen komen vanuit alle hoeken van het land. En het is echt een soort, het idee van participatie, van onderdeel willen zijn van zo'n historisch moment. En daar dan ook over kunnen praten en het kunnen herinneren voor later. Sommigen willen haar een soort van laatste dienst bewijzen om iets terug te doen, omdat ze zo lang zich voor het land heeft ingezet. En ik sprak een meisje die zei, ja, voor een concert sta je ook soms wel eens uren in de rij. En de Queen is veel belangrijker, zei ze. Ik zag net ook twee mannen in pak lopen. Vond ik ook erg chic. Die zijn helemaal gekleed gegaan. Er staan duizenden mensen in de rij. Dat laat echt wel zien hoeveel, hoe erg dit leeft. Wat is het meest bijzondere verhaal dat je tot nu toe hebt gehoord van mensen in de rij? Ik vind het heel bijzonder om mensen te zien uit de gemene best. Dus ik heb ook mensen uit India, ik sprak iemand uit Kenia. Dus ik vind het heel bijzonder om te zien dat er dus ook veel, de gemene best zijn natuurlijk die landen die na dat imperialistische Groot-Brittannië zijn omgezet in een soort samenwerking. En dat is echt de grote erfenis eigenlijk van de koningin. Daar heeft zich altijd heel hard voor ingezet. En je ziet dus ook dat uit meerdere landen mensen hier zijn en dat ook heel erg belangrijk vinden. Dankjewel, Fleur Launsbach. Sluit je zelf ook aan in de rij of ga je niet langs de kist? Nee, ik heb daar een beetje te druk voor, maar ik luister naar de verhalen hier. Dankjewel, Fleur Launsbach in Londen, dank. NPO Radio 1, podcast. De dag. We hebben gemiddeld 9,25% over 18 maanden afgesproken. De podcast De Dag. De NS heeft dat geld niet zonder meer op de plank liggen. En het is mij niet duidelijk hoe ze omgaan met die extra kosten van 200 miljoen. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Voor de lange termijn gaat de NS uit van een groei van het aantal reizigers. En is de zorg meer, kunnen we die op de drukste trajecten nog wel aan? Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Dag, ABN AMRO. Ik wil de zaak graag overdragen aan mijn kinderen. Hoe kan ik ze helpen om goed van start te gaan? Nou, bij een bedrijf overdragen in de familie lopen emotie en ratio vaak dwars door elkaar heen. Daarom is een goed meerjarenplan cruciaal. En dat maak je het beste samen met iemand die er volledig buiten staat. Wil je meer advies of hulp met je bedrijfsoverdracht? Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. We proberen bewust te leven. Afval scheiden, minder vlees, verstandige reizen. Maar dat is niet genoeg zolang de grote vervuilers de aarde blijven misbruiken. En daarmee het leven op aarde in gevaar brengen. Pas als de grote vervuilers hun uitstoot verminderen, stopt klimaatverandering. Met jouw steun kan Greenpeace wereldwijd actie voeren en grote vervuilers en overheden onder druk zetten. Word supporter van Greenpeace. SMS Toekomst naar 4004. zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. NPO Radio 1. 8 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De studieschuld van studenten en oud-studenten blijft verder oplopen. En het transparantieregister voor artsen werkt niet goed. Een overzicht van het nieuws, Wouter Woogemoed. Betalingen uit de medische industrie aan artsen zijn vaak onvindbaar en worden niet volgens de regels opgegeven. Het online register waarin de betalingen moeten worden gemeld functioneert niet goed, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Honderden betalingen zijn onvindbaar. Het zogeheten transparantieregister zorg werd 10 jaar geleden opgericht om helderheid te scheppen over de commerciële belangen tussen farmaceutische bedrijven en artsen. Minister Kuipers van Volksgezondheid meldde de Tweede Kamer begin dit jaar juist dat dit register goed werkte. Veel studenten die op kamers wonen durven hun huisbaas er niet op aan te spreken als er iets mis is in het huis. Onder meer vanwege het woningtekort worden ontbrekende brandblussers of kapotte sloten en andere mankementen vaak voor lief genomen, zeggen honderden uitwonende studenten in een enquête van NOS op 3. Volgens organisaties die voor huurders opkomen, kennen studenten hun rechten vaak niet. De studieschuld die studenten en oud-studenten hebben bij de overheid blijft toenemen, meldt het CBS. De totale studieschuld is sinds 2015 verdubbeld. Begin dit jaar hadden studenten en oud-studenten gezamenlijk 25,7 miljard euro schuld. Het leenstelsel verving in 2015 de basisbeurs. Het kabinet besloot om de basisbeurs vanaf volgend jaar terug te brengen om de financiële drempel om te studeren te verlagen. De Russische president Poetin en de Chinese leider Xi treffen elkaar in Oezbekistan. Het is hun eerste persoonlijke ontmoeting sinds Rusland in februari Oekraïne binnenviel. Het Kremlin zegt dat de twee wereldleiders tijdens hun lang verwachte persoonlijke contact praten over onder meer Oekraïne, maar ook over Taiwan en onderlinge samenwerking. Moskou probeert de banden aan te halen met Aziatische landen, vooral met grootmacht China. China koopt veel olie van Rusland en heeft de oorlog in Oekraïne niet veroordeeld. Politieke vluchtelingen uit Rwanda zeggen dat ze in Nederland worden geïntimideerd en bedreigd door de Rwandese geheime dienst, meldt het onderzoeksprogramma Zembla. Vluchtelingen zeggen onder meer op straat te worden gevolgd. Uit het onderzoek blijkt dat in minstens 3 gevallen aangifte is gedaan bij de politie. En bij een van deze zaken waren er serieuze aanwijzingen voor een aanslag op een Rwandese oppositieleider in Nederland. De Rwandese ambassade in Den Haag spreekt de beschuldigingen over bedreigingen en intimidatie tegen. De bosbranden die sinds maandag woeden ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn gisteravond volgens de brandweer ingesloten. Maar het vuur is nog niet onder controle. Inmiddels is 3700 hectare bos in vlammen opgegaan. Zo'n 1000 inwoners zijn geëvacueerd. Bewoners van het dorp waar het vuur uitbrak moesten hun huis maandagavond en dinsdag al verlaten. Het weer dan, veel bewolking, af en toe wel een opklaring. Vooral in het noorden en westen ook buien. Het wordt vandaag 18 graden. Morgen veel buien, mogelijk met onweer en dan maximaal 16 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Zoals gebruikelijk verloopt de donderdagochtendspits druk. De meeste files staan rond Rotterdam weer, Arnhem en in Noord-Brabant. Meer dan 50 files zijn er op dit moment. Onderweg naar Eindhoven met z'n allen op de A2 vanuit Maastricht staat men in de file tussen Nederweert en Leende over 10 kilometer. Op de A2 Eindhoven-Utrecht was een ongeluk gebeurd bij afrit Kerkdriel. 8 kilometer file nog vanaf afrit Sint-Michielsgestel. 25 minuten vertraging. Maar de weg is weer vrij op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein. 11 kilometer file door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan via de zuidkant van Rotterdam. Op de A50 Os richting Arnhem staat tussen knooppunt Ewijk en Heteren 5 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Ster. Bright Young Minds uit meer dan 50 landen verbazen je met innovatieve wetenschappelijke ideeën. Van 13 tot 18 september in Leiden, European City of Science. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Ook bij Museum De Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd en 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De gemiddelde schuld van studenten en oud-studenten neemt verder toe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Begin dit jaar bedroeg de gemiddelde studieschuld 15.900 euro. En dat is 700 euro meer dan een jaar eerder. Ook het aantal mensen met een studieschuld hoger dan 50.000 euro groeit. Joram van Velzen is voorzitter van studentenvakbond LSVB. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Verbaasd over deze cijfers of helemaal niet? Nou, eigenlijk niet echt. We zeggen al tijden dat het leenstelsel natuurlijk heel slecht is. En ja, de prijzen zijn voor iedereen gestegen, dus ook voor studenten. Dus heel veel studenten zullen zich genoodzaakt hebben gevoeld om meer te gaan lenen. Want is dat de verklaring inderdaad dat die studieschuld bij veel studenten steeds verder toeneemt? Ja. We horen ook al tijden van mensen die gewoon krap bij kas zitten. En omdat je fulltime een studie volgt, natuurlijk maar een paar uur per week ernaast kan werken. Dus ja, daar ben je vaak toch op gerekend dat je terug moet vallen op lenen. Op lenen. En heel veel geld gaat tegenwoordig natuurlijk ook op aan de huur. Ja. Volgens de berekeningen gaat bijna de helft van de inkomen onder studenten weg naar de huur. En natuurlijk zijn de huurprijzen ook bizar hoog. En vaak veel hoger dan ook wettelijk toegestaan is. Dus daar maken we ons ook heel erg veel zorgen om. En werken naast studeren, is dat een optie? Ja, we zeggen ook dat het natuurlijk zeker moet kunnen om naast je studie te werken. Maar dat is vaak 10 tot 12 uur. En daarnaast moet je ook gewoon op je studie kunnen richten natuurlijk. Dus je kan dat niet maar onbeperkt meer gaan werken. En dat zorgt ervoor dat die financiële kracht zo gauw ontstaat. Want hoeveel mogen studenten eigenlijk lenen? Als student mag je maximaal 1000 euro per maand lenen. Als je voorstelt dat je een huur hebt van 500-600 euro... Dan gaat een heel groot deel natuurlijk al op naar je huur. En daarnaast nog je boodschappen, schoolboeken, al dat soort dingen. Ja, dan is dat heel gauw op. En zit er dan een limiet op het aantal maanden dat je mag lenen terwijl je studeert? Je mag 10 jaar mag je lenen. Tenzij je van een mbo-instelling naar het hbo gaat, dan komt er weer 10 jaar bovenop. Maar daarna is het toch echt wel klaar. En kloppen dan veel studenten met zorgen over hun situatie en eventuele schulden, kloppen die bij jullie aan? Ja, en steeds meer ook. Dus ik word echt op een dag vaak gemaild of gebeld met mensen die zeggen, ja, ik kom gewoon niet meer rond. En tegenwoordig ook steeds meer ouders die zich ook zorgen maken om hun kinderen en zien dat hun kinderen zich enorm in de schulden moeten werken en zeggen, kunnen we hier niet wat aan doen? En wat is dan jullie antwoord? Is natuurlijk de basisbeurs weer aangekondigd. Die komt er weer aan. Maar ook daar maken we ons behoorlijk zorgen om, omdat die gewoon veel te laag is. En ook met de nieuwe basisbeurs zullen mensen zich in de schulden moeten steken. Daar zijn jullie bang voor, want volgend studiejaar vanaf 2023 komt die weer terug. Dat gaat dus niet helpen om de problemen op te lossen, is jullie verwachting? Ja, nee. En er is recentelijk ook een onderzoek uitgekomen van het Nibud die dat ook bevestigt. Die zegt, ja, de basisbeurs zoals die nu wordt voorgesteld, dat gaat helemaal niet voldoende zijn om alle financiële kosten te dekken. Dus heel veel studenten zullen alsnog enorme studieschulden opbouwen. En dat is precies wat we net hadden gezegd dat we niet willen. Want volgens het CBS stijgt ook het aantal studenten met een schuld boven de 50.000 euro. Dat zijn echt enorme bedragen. Ja, dat zijn enorme bedragen, maar dat zijn echt geen uitzonderingen. En als je gewoon maximaal moet lenen om überhaupt rond te komen. En niet iedereen kan trouwens ook fulltime nog naast een studie werken. Ja, dan gebeurt dat wel. En ja, wat wij zeggen is, dat is gewoon niet wat je wil. Met grote maatschappelijke uitdagingen die we hebben, willen we niet de mensen die over een aantal jaar die uitdaging gaan aanpakken met enorme schulden zitten. Dankjewel, Joram van Velzen, voorzitter van studentenvakbond LSVB. En onze verslaggever Vincent van Rijn is in Amsterdam. Vincent, hoe zit het daar met de studieschuld van studenten? Ja, ik sta op de Hogeschool van Amsterdam en veel herkenbaarheid hier. Ook hier hebben veel studenten die op dit vroege tijdstip al aanwezig zijn een studieschuld. Ik sprak er net over met wat studenten. En die kijken toch ook wel met wat gemengde gevoelens naar de komende generatie. Die dan weer wel een basisbeurs krijgt. En waarschijnlijk een lagere studieschuld. Of misschien wel helemaal geen schuld. En uit die cijfers van het CBS blijkt dat bijna 300.000 mensen een studieschuld hebben van meer dan 30.000 euro. En hier op de HVA kwam ik ook een aantal studenten tegen met zo'n flinke schuld. Ik zit in mijn laatste jaar nu. Dus dat is het vierde. Hoe zit het met de studieschuld? Ja, die is niet zo leuk, nee. Durf je te kijken? Ja, ik durf wel te kijken. Ik weet ook wel precies wat het is. Maar het is veel. Hoeveel is het? 42.000. Ja, veel. Dan is het ook nog zo dat volgend jaar weer die basisbeurs terugkomt. Ja, dat is alleen maar fijn voor de nieuwe studenten, toch? Voelt het niet een beetje zuur? Ik had het liever ook gehad. Maar het is beter dat de rest het niet heeft dan dat we het allemaal hebben. Ja, ik hoop eigenlijk op een compensatie van de overheid. Maar tot nu toe zie ik nog niks gebeuren. Dus een klein beetje compensatie, hè? Ja, was het nou 1.000 euro of zo? Hoeveel was het nou? Studenten die 4 jaar hebben gestudeerd krijgen 1.400 euro compensatie. Ja, dat is niet te veel. Want hoeveel is je schuld? 30.000, zoiets. Maak je zorgen over dat terugbetalen? Nee, niet echt. Nee. Als ik later een goede baan heb, dan komt het allemaal wel goed. De eerste paar studiejaren ging ik gewoon volle bak lenen. Want ik werd lid van een vereniging. En ja, je wilt ook daarnaast gewoon een beetje in Amsterdam kunnen wonen en kunnen leven. Maar afgelopen 2 jaar ben ik wel wat gaan minderen. Omdat ik toen ook wel bedacht, later huis kopen. En dat die schuld ga je wel meenemen. En ik kwam af en toe een beetje in aanraking met dat soort thema's. Waardoor ik dacht, ik ga iets bewuster lenen. En nu toevallig afgelopen jaar hem toch wel weer omhoog gooit, want ik wil nog op reis misschien, weet je wel. Dus het is een beetje lastig rondkomen. En ik ben nu met mijn master bezig, dus kan je gewoon niet zoveel werken ernaast. Dus dat is gewoon lastig. Dus ja, die lening heb ik wel echt nodig. Hoe kijk je aan tegen de invoering van de basisbeurs volgend jaar? Ja, wel zuur dat je daar natuurlijk net tussen valt. Hoeveel staat de schuld inmiddels? Ik denk rond de 50.000 nu. Dus ja, zoiets. Het is fors. Ja, zeker. Ja. Goede baan krijgen en dan aflossen. Ja, hopelijk. Denk het. Verslaggever Vincent van Rijn in gesprek met een aantal studenten die toch forse studieschulden hebben opgebouwd. Het is 8:11. Rechters moeten de mogelijkheid krijgen om een betalingsregeling op te leggen wanneer iemand zijn schuld niet in 1 keer kan betalen. Een wetsvoorstel hiervoor is positief beoordeeld door de Raad voor de Rechtspraak. Tot nu toe kan zo'n betalingsregeling alleen worden opgelegd als ook de schuldeiser daarmee akkoord gaat. Herman van Harten is rechter bij de rechtbank in Den Haag, legt uit waarom dat niet altijd voldoende is. Met het wetsvoorstel, waar we dus positief over zijn, kunnen we ook in bepaalde gevallen ook de betaalbaarheid in de beslissing betrekken. Door de rechter de bevoegdheid te geven om een betalingsregeling op te leggen, dan kan een maatwerk worden geleverd, passend bij de persoonlijke omstandigheden van iemand met een schuld. En daardoor komt er een realistische betalingsregeling tot stand, waarbij alle partijen uiteindelijk zijn geholpen. Want dat is op dit moment het probleem. Geen maatwerk kunnen leveren. Nou, wij beslissen eigenlijk wel over het wat, maar niet over het hoe. En die mogelijkheid die bood de wet niet. En die komt er met dit wetsvoorstel wel. En kunnen we dus echt een maatwerkbeslissing leveren. Het is dus een nieuw en extra instrument in de gereedschapskist van de rechter om tot een goede, rechtvaardige oplossing te komen. En kunt u daar een voorbeeld van geven hoe het dan in de toekomst met dit nieuwe wetsvoorstel beter zal gaan voor mensen met schulden? Ja, nou, het is wel belangrijk dat zo iemand als die wordt uitgenodigd om op de zitting te komen, naar de zitting toekomt, zodat we een goed oordeel daarover kunnen vormen. Maar het zal op dagelijkse basis kunnen worden toegepast bij zittingen in de rechtbanken in Nederland. En dan kan het in allerlei zaken waarin sprake is van onbetaalde rekeningen. Te denken valt aan energie, huur, zorg of rekeningen bij webshops. En als daar een zaak over komt, dan kan de rechter kijken naar van ja, kunt u dit ook betalen? En op wat voor termijnen? En dan zullen we ook rekening houden natuurlijk met de belangen van de schuldeisers om tot een passende oplossing te komen. Want waarom willen schuldeisers nu niet altijd meewerken aan een betalingsregeling? Want je zou zeggen dat ze er zelf toch ook baat bij hebben uiteindelijk. Ja, wettelijk hoeven ze op dat moment nog niet daaraan mee te werken. En een heel deel van de schuldeisers werkt er ook wel aan mee. En als partijen zelf tot een minderlijke regeling komen, dan is dat ook mooi. Maar wij hebben in ieder geval dit als extra mogelijkheid straks in de wet om ook een betalingsregeling af te kunnen dwingen. En hebben jullie het juist in deze periode aangekaart, omdat natuurlijk heel veel mensen steeds meer problemen krijgen met schulden? Het is een kwestie waar rechters al langer over hebben nagedacht en ook al eens eerder hebben voorgedragen in een visiedocument van een aantal jaar geleden. Maar we hebben natuurlijk ook hele goede feeling met de maatschappelijke context waarin we nu leven, de enorme inflatie. Het is een kwestie van tijd voordat dit ook aan de orde zal komen in zaken die ons bij ons zich zullen gaan voordoen. Want wat voor zaken zullen het wel zijn? Inderdaad ook over mensen met energieproblemen, dat soort issues? Het kunnen alle soorten incassozaken zijn. Dus dan gaat het met name over conflicten tussen burgers en ondernemingen, of zelfs tussen ondernemingen, waarin dan de rechter kan betrekken de mogelijkheid om een betalingsregeling op te leggen. En hoe weet u zeker dat dit wetsvoorstel het ook gaat halen? Ja, wij zijn van de rechtspraak, één van de staatsmachten. Uiteindelijk is dat natuurlijk aan de wetgever. Maar wij zijn er in ieder geval in ons wetgevingsadvies erg positief over. Omdat het juist in deze tijd ook nog weer een extra mogelijkheid biedt om te voorkomen dat mensen verder in schulden raken. Of dat het probleemschulden worden. En dat we ook daadwerkelijk met deze mogelijkheid mensen een betere oplossing kunnen geven. Herman van Harte was dat, rechter bij de rechtbank in Den Haag. Het aantal plofkraken stijgt weer. Dit jaar zijn er al meer plofkraken gepleegd dan in heel vorig jaar, blijkt uit een telling van het ANP en dataplatform Local Focus. Dit jaar staat de teller op 11 kraken, waarbij schade werd gemeld. Dat waren er heel vorig jaar 10. In Amsterdam was het dit jaar tot nu toe het vaakst raak. In 2019 was de piek van het aantal plofkraken 48 keer. De laatste jaren was er een daling omdat geldautomaten beter zijn beveiligd. Maar criminelen proberen het nu dus toch weer vaker. Mensen tanken hun auto nog altijd minder vol, ook nu de brandstofprijzen weer onder de 2 euro liggen, blijkt uit een analyse van ING in opdracht van BNR. De omzet bij tankstations ligt nog altijd 15% lager dan voor de coronacrisis. Mensen passen hun tankgedrag nog altijd aan, zegt een econoom van ING. Ja, dat doen ze niet door minder vaak naar de pomp te gaan, want het aantal pintransacties is toch ongeveer gelijk gebleven. Maar wel bijvoorbeeld door een goedkopere tanklocatie op te zoeken. Ja, of ze gooien natuurlijk een tank minder vol. En dat betekent dat ze minder kilometers rijden. Nou, dus vaak bijvoorbeeld de fiets pakken. En verder kijken automobilisten ook naar het openbaar vervoer als alternatief. In Zuid-Korea is een vrouw aangehouden die wordt verdacht van de moord op de 2 kinderen van wie de lichamen vorige maand in Nieuw-Zeeland werden gevonden, in koffers. Het was al duidelijk dat er een familielid van de kinderen in Zuid-Korea zou zitten. En mogelijk is dit de moeder van de 2. Nieuw-Zeeland heeft om haar uitlevering gevraagd, meldt Radio New Zealand. De kinderen tussen de 5 en 10 jaar waren al een paar jaar dood toen ze vorige maand in de koffers werden gevonden. Die koffers waren verkocht op een veiling. Een wethouder in Antwerpen gelooft niet meer in de strijd tegen de drugscriminaliteit, bijvoorbeeld in de haven van de Vlaamse stad. Ze roept op de drugs dan maar te legaliseren. En dat deed ze in een online talkshow van de Vlaamse Omroep VRT. Nu, het legaliseren van is eigenlijk de eerste juridische stap om het op zijn minst uit de taboesfeer te halen. En dan wat ik grote pleitbezorger van ben, is het reguleren en het controleren door de overheid. En je moet inzetten op preventie en schadebeperking. En je moet inzetten op hulpverlening. En je moet inzetten op repressie. De wethouder vindt dus wel dat het gebruik ervan ontmoedigd moet worden, zodat zo min mogelijk jongeren aan de drugs beginnen. En mensen die tijdens het shoppen naar het toilet moeten, worden in de helft van de winkels geweigerd, heeft Peil.nl onderzocht. En het AD schrijft erover vanmorgen. Het weigeren van klanten kan winkeliers omzet schelen, want klanten gaan gemiddeld 3 kwartier eerder naar huis als ze geen toilet weten te vinden. Onder meer de ouderenbonden en de fietsersbond hebben zich inmiddels verenigd in de toiletalliantie. En die alliantie eist meer openbare toiletten. Want, zeggen de bonden, een schoon toilet in de winkel krijgt bijna altijd een positief vervolg. Klanten komen er bijvoorbeeld terug of raden de winkel aan bij vrienden en familie. Ah,

Een hit van vorige maand, Tim Knol, Light Years Better, in de studio. Roos Abelman, goedemorgen. Simone, goedemorgen. Wat gaan jullie morgen bespreken? Wat gaan jullie vandaag bespreken? Heel actueel. Ja, heel actueel, ja. Vandaag ga ik het hebben over de stelling: we kunnen eindelijk optimistisch zijn over corona. De wereld is nog nooit in een betere positie geweest om een einde te maken aan de pandemie. Dat zei de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, gisteren. Volgens de WHO waren er vorige week de minste coronadoden sinds de uitbraak van het virus in maart 2020. Maar, kanttekening, willen we echt een einde maken aan de pandemie, dan moeten landen zich wel blijven inzetten om het virus te bestrijden. Maar goed, er is een lichtpunt, vandaar dus. Ik vind het een heel groot lichtpunt toen ik het las. Was ik toch wel vrij vrolijk. Ja, nou ja, daarom zeggen we ook, we kunnen eindelijk optimistisch zijn over corona. Ik ben benieuwd of iedereen er zo over denkt. Wat vindt u? Is het optimisme van de WHO terecht? Met de herfst in aantocht nemen de besmettingen in ons land licht toe. Ja. De ziekenhuizen tellen meer patiënten met corona op de verpleegafdelingen. Bent u zelf eigenlijk nog bezig met de kans op een besmetting? Ziet u het aantal gevallen in uw omgeving toenemen? Of eigenlijk helemaal niet? Heeft u wel heel lang afscheid genomen van het virus? Ik zou heel graag werkgevers spreken. Die merken dat mensen toch vaker thuis blijven met een coronabesmetting. Mm-hmm. Of juist ook weer helemaal niet. Even gewoon het stand van het land wil ik eventjes horen. En bent u als werkgever ook voorbereid op meer zieken? Heeft u een protocol opgesteld bijvoorbeeld? Hoe bent u voorbereid hierop? Dat is de opdracht ook van de minister. We moeten het zelf uitzoeken natuurlijk. Hè. Ik ben benieuwd hoe. Laat het ons weten. Bel 0800 1101. Dat is zometeen. Ster. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. 10.000 euro netto per maand. 30 jaar lang, moet je je eens voorstellen. Dat is lang hoor. Als je dat toch eens zou winnen. 1 oktober kan het gebeuren. Bij de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Is goed bewust 18+. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Politieke tegenstanders en kritische journalisten van de Rwandese president Kagame moeten op hun hoede zijn. De geheime dienst van Rwanda bespioneert ze en bedreigt ze. Ook in Nederland. Er heerst angst onder de Rwandese vluchtelingen in ons land. Vanavond onderzoekt Zembla de lange arm van Rwanda. 8:30, NPO 2. Centraal weer met Leonie. Dag met Els. Het sneeuwt hier. Waar? In huis. Dat is gek. Nou, Olaf, mijn man, die dacht ik ga zelf wel eventjes de zoldervloer isoleren. Aha. Hij zei nog, koud kunstje. En nu sneeuwt het dus van dat plakkerige isolatiespul in de kamer van mijn dochter. Waar is de sneeuw? En nu zit ik dus met zo'n pak prut. Els, laat het los. Dat komt goed. Het is allemaal gedekt. Ah, oh, dat is een pak van Maart. Stel, je hebt een vraag over een all-risk woonverzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. NPO Radio 1. Het is 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Betalingen van de medische industrie aan artsen zijn vaak onvindbaar in het transparantieregister. Daarin zouden de betalingen moeten worden vastgelegd, maar dat gebeurde honderden keren niet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Het register is opgericht om belangenverstrengeling te voorkomen. De studieschuld die studenten en oud-studenten hebben bij de overheid blijft toenemen, meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 25,7 miljard euro. Een verdubbeling ten opzichte van 2015. In dat jaar werd de basisbeurs vervangen door het leenstelsel. Volgend jaar komt de basisbeurs terug. Shell-topman Ben van Beurden treedt per 1 januari terug als topman van het concern. Hij wordt dan opgevolgd door Wael Sawan. Na zijn aftreden blijft Van Beurden wel een periode aan als adviseur. Ben van Beurden kwam in 1983 bij Shell werken. Sinds januari 2014 stond hij aan het roer. Rwandese politieke vluchtelingen zeggen dat ze in Nederland door de Rwandese geheime dienst worden geïntimideerd en bedreigd, meldt het onderzoeksprogramma Zembla. Vluchtelingen zouden onder meer worden gevolgd op straat. De Rwandese ambassade in Den Haag spreekt deze beschuldigingen tegen. En de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi ontmoeten elkaar vandaag in Oezbekistan. Het is de eerste keer dat ze elkaar in levende lijven zien en spreken sinds Rusland begin dit jaar Oekraïne binnenviel. De Kremlin zegt dat de twee leiders praten over onder meer Oekraïne, maar ook over Taiwan en de onderlinge samenwerking. Wat voor weer wordt het vandaag en de komende dagen? Weerplaza, Diana Boei. Ja, goeiedag. Goeiedag. We schakelen vandaag over naar een herfstachtige weertype. Vanochtend valt het wel mee op veel plaatsen met de buitjes. Die komen vooral in de kuststreken op het moment voor en in Flevoland. In het zuidoosten blijft het de komende uren zo goed als droog en komt de zon nu en dan tevoorschijn. De temperatuur op het moment zo'n 12 graden in Maastricht tot zo'n 16 graden vlak aan zee. En aan zee waait nu al een stevige wind vanuit het noordwesten, windkracht 5 tot 6. Nou, vanmiddag waait het overal in het land, meest matig boven het land. En dan komen op meerdere plaatsen soms wat lichte buitjes voor. Maar het valt met name in het zuidoosten vandaag wel mee met de buitjes. Morgen verwacht ik in het hele land een stevige wind en een flink aantal buien. Zware buien, vooral in de middag en avond, die van noordwest naar zuid over het land trekken. En bij sommige buien is dan kans op hagel en onweer. Dus dat zijn stevige exemplaren. En met amper zo'n 16 graden is het toch tamelijk fris, terwijl het vandaag nog zo'n 18 of 19 graden kan worden. En hoe wordt het in het weekend? Nou, dan is het overal herfstig met flink wat wind. Vanuit het noordwesten, windkracht 5 tot 6 langs de kust. Amper 15 of 16 graden. En het hele weekend hebben we de paraplu nodig. Dat is jammer. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Wat dan weer meevalt is de donderdagochtendspits op dit moment althans. Het verloopt niet drukker dan normaal. De meeste files staan rond Rotterdam en bij Arnhem. Een paar files springen eruit. Dit zijn ze. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Een file van 9 kilometer tussen Naarden-West en knooppunt Eemnes. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 7 kilometer file tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein. Er zijn twee rijstroken dicht als gevolg van een ongeluk en de vertraging is 40 minuten. A15 Gorkum richting Europoort, 11 kilometer file tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Benelux en de vertraging daar is 20 minuten. Ster. Morgenavond in Meldpunt. Buurthuizen in de problemen door hoge energiekosten en geldproblemen van leden. Wat kunnen gemeenten doen om buurthuizen overeind te houden? En 1000 aanvragen voor nabetalingen door pensioenfonds Rail en OV. In Meldpunt morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. Nu is het genoeg. De kosten moeten omlaag. Maar het kabinet doet dit jaar niets. Laat Rutte en Kaag weten dat jij er ook genoeg van hebt en kom op 17 september naar het Prinsjesdagprotest in Den Haag. Lees alles over het protest en ons sociaal noodplan op sp.nl. Het Nordic Jazz Festival, 16 en 17 september in Wageningen. Met Bobo Stenson, Lars Danielsson, Espen Eriksen en nog veel meer jazz uit Scandinavië. Het Nordic Jazz Festival, misschien wel het coolste festival van Nederland. Stel, de dagelijkse wandeling met de hond wordt inspanning in plaats van ontspanning. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat wij je kunnen helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven bewegen. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. Koop nu je tickets op www.nordicjazz.nl. Je miljardenbedrijf niet verkopen of het naar de beurs brengen, maar weggeven aan een goed doel. Dat doet de oprichter van het outdoormerk Patagonia, Yvon Chouinard. De New York Times schrijft erover. Het bedrijf is 3 miljard dollar waard en de winsten, zo'n 100 miljoen dollar per jaar, moeten worden gebruikt om klimaatverandering tegen te gaan. Emmy Demkes schrijft voor de Correspondent en kent het merk ook goed. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe verrassend is dit besluit? In lijn van Patagonia zelf, wat een outdoor bedrijf is, wat al jarenlang als missie heeft dat ze de wereld willen redden. Voor hun is het niet zo heel verrassend, maar in het algemeen gezien ken ik geen ander bedrijf die zo'n keuze heeft gemaakt. Dus wat dat betreft is het wel een opzienbarende stap. Want wat voor bedrijf is Patagonia? Ja, Patagonia is dus een outdoormerk. Dus ze maken heel veel eigenlijk functionele kleding, zoals je het wel kan noemen. Yvon Chouinard, de eigenaar, die is ooit begonnen met het verkopen en maken van klimspullen. Hij is zelf echt een klimmer. Dat was al in de jaren 70. En dat is op een gegeven moment steeds groter gegroeid. Dat sloeg heel erg aan. En ze zijn nu dus hij is heel erg bezig met duurzaamheid en probeert alle spullen die ze maken, dus voornamelijk kleding op dit moment, zo goed mogelijk voor mensen en de planeet te produceren. En dat doen ze eigenlijk al heel lang. Nu zie je dat duurzaamheid, dat heel veel bedrijven daar, zelfs een H&M en Zara, daarmee bezig zijn. Maar zij waren daar eigenlijk al vanaf het allereerste begin in de jaren 70 al heel druk mee. En hoe doen ze dat? Wat doen ze anders dan andere bedrijven? Ze begonnen al heel vroeg in de jaren 90 al met biologisch katoen. Dat zie je nu overal wel, maar zij waren echt een van de eerste bedrijven die echt zagen dat de katoenteelt, dat daar ontzettend veel pesticiden en chemicaliën worden gebruikt. En wat voor impact dat heeft op de mensen die op die velden werken. Maar ook over de gezondheid van de mensen die de kleren dragen. En de impact natuurlijk op de natuur. Dus zij zijn al in die tijd gaan beginnen om katoenboeren geld te geven, zodat ze konden gaan overstappen op biologische teelt. En daarna zijn ze ook al vrij vroeg begonnen met het aanbieden van reparatieservices. Dus als je kleding koopt bij Patagonia en het gaat kapot, dan kan je bij hun terecht om het te laten maken. Dus dat soort dingen. En een van de andere dingen die ze ook deden is 1% for the planet. Dus ze zijn al vrij vroeg hebben ze besloten om 1% van de omzet die ze maken, om die aan goede doelen te geven. Voornamelijk goede doelen in de zin van organisaties die zich bezighouden met natuurbehoud en het verduurzamen van de planeet. En ze hebben ook andere bedrijven daarin opgeroepen om dat ook te doen. Inmiddels is er een hele grote groep van bedrijven die dit ook doen. Dus zo proberen ze eigenlijk niet. Ze zijn echt een voorbeeldfunctie voor andere bedrijven, zou je kunnen zeggen. Maar ze zijn dus sterk gericht op duurzaamheid, vertel je al. Tegelijkertijd kun je natuurlijk afvragen, hoe duurzaam is het om überhaupt nieuwe kleding te verkopen in plaats van vintage of tweedehands kleding? Werken ze daardoor die toch mee aan de vervuilende industrie? Ja, dat is ook een vraag die zij zichzelf natuurlijk afstellen. Wat hun visie daarin is we proberen kleding te maken die zo goed mogelijk is. Die gewoon zo lang mogelijk meegaat van duurzame materialen, waarbij we zo min mogelijk het milieu en de mensen belasten. Wat natuurlijk altijd wel zo is. Want elk kledingstuk wat je maakt, inderdaad, dat kost grondstoffen. Dus dat kost energie. Dus het heeft altijd impact. Maar zij hopen eigenlijk dat ze dat mensen in plaats van dat ze bij de fast fashion merken, die het veel minder nauw nemen met milieu en mensenrechten, dat ze van hun omzet kunnen afsnoepen, zodat zij het ook weer kunnen besteden aan goede doelen. Maar dat blijft een beetje een paradox, hè? Als bedrijven zeggen dat je de wereld wil redden, maar tegelijkertijd wel steeds meer spullen verkoopt. Ja, het bedrijf wordt nu dus weggegeven. Het geld gaat naar goede doelen die zich inzetten voor de klimaatverandering. Wat betekent dat voor het bedrijf? Ik denk dat voor het bedrijf aan zich dat ze niet heel anders, geen andere keuzes gaan maken. Ik denk dat het juist dat Yvon hiermee wil proberen te voorkomen dat er in één keer dat de winst of de omzet van het bedrijf dat gaat naar andere mensen en niet naar de goede doelen, wat nu wel het geval is. Dus door het in een stichting te stoppen en het op deze manier te organiseren, denk ik dat hij hoopt dat, dat nou ja, alsnog het hoogste doel blijft... dat met de omzet en het geld wat er verdiend wordt... dat dat zoveel mogelijk ten goede komt aan de planeet. En ook een beetje... je ziet een enorme ongelijkheid ook in de wereld van mensen... die heel veel geld verdienen en een hele kleine groep die heel veel geld verdient... en een steeds grotere groep die steeds minder verdient... of in elk geval steeds armer wordt. En ik hoop dat hij ook hiermee probeert te laten zien... dat je ook als bedrijf winst kunt maken... maar tegelijkertijd ook iets goed kan doen voor de planeet. En deze Yvonne Chouinard, is dat een? Wat voor zakenman is hij? Wat is zijn achtergrond? Ja, het is een beetje een vreemde eend in de bijt. Want hij is, voordat hij Patagonia oprichtte, was hij dus al... hij was dus een klimmer, dus hij was veel buiten. Hij leefde in een schuurtje bij zijn ouders in achtertuin. En daar maakte hij zijn eigen klimmateriaal toen hij jong was. En hij had eigenlijk toen al, want hij was heel veel in de bergen... dus hij zag ook wel wat daar allemaal gebeurde qua natuurvernietiging. En... hij was dus al vrij jong wel bezig met van, nou ja, de staat van de wereld. En we moeten daar zorg voor dragen. Dus hij heeft bijvoorbeeld ook clean climbing. Dat is een hele beweging op dit moment is hij begonnen. Dat houdt eigenlijk in dat je met klimmen zo schoon mogelijk klimt. Dus geen littekens of rommel achterlaat in de bergen, in de rotsen. En vanuit daar is hij eigenlijk begonnen met... gewoon met wat t-shirts verkopen aan vrienden. T-shirts die hij ergens in een winkel had gevonden en die hij wel mooi vond. Dat sloeg zo erg aan en dat is op een gegeven moment groter en groter geworden. En hij had eigenlijk altijd, toen hij jong was, had hij zoiets van... nou, bedrijven, dat waren een beetje voor hem het grote kwaad. Want dat waren altijd, bedrijven waren altijd voor de winst en niet voor de wereld. Niet voor de greater good, zeg maar. En toen in één keer kwam hij dacht, nou ja, nu ben ik inmiddels zelf... geef ik zelf leiding aan een bedrijf wat enorm veel verkoopt. Maar hij heeft wel altijd, juist omdat hij ook zoveel heeft gereisd... en bleef reizen ook, tot nog steeds doet hij dat... zag hij wel al heel vroeg ook wat er overal gebeurde. Gletsjers die verdwijnen, natuur dat verdwijnt, wilde dieren die afnamen. Dus hij is echt wel vanaf het begin al heel erg, heeft hij zich daarover bekommerd. En nu geeft hij zijn bedrijf dus weg. Dankjewel, Amy Demkes van de Correspondent. Het is inmiddels 12 minuten over 8:30. Armenië heeft militaire hulp ingeroepen van Rusland en andere bondgenoten. Dit vanwege de opgeleide gevechten met Azerbeidzjan. Volgens de Armeense premier zijn de afgelopen dagen zeker 105 Armeense militairen gesneuveld. Het aantal Azerbeidzjaanse slachtoffers is onbekend. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou vertelt dat Rusland weliswaar bemiddelt, maar nog geen extra militaire hulp stuurt. Nou, Rusland probeert in ieder geval te bemiddelen, voor zover dat mogelijk is. En dat betekent ook dat er waarschijnlijk tijdens die topontmoeting... in Oezbekistan van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie... waar Rusland in zit en Azerbeidzjan en Armenië ook en ook Turkije... dat daar waarschijnlijk ook zal worden geprobeerd om samen rond de tafel te gaan zitten... en daar verder over te gaan praten. Maar hebben ze ook militairen toegezegd? Niet heel concreet. Rusland heeft natuurlijk militairen daar in het gebied. Hè. Er zit een Russische vredesmacht, als je dat woord mag gebruiken. Een kleine 2000 man zitten daar sinds de opleiding van het conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië. Die kortstondige oorlog van 44 dagen, anderhalf jaar geleden. En daarnaast heeft Rusland ook militairen in een basis in Armenië zitten... maar die zullen waarschijnlijk niet worden ingezet. Heel veel zal Rusland niet kunnen doen... omdat Rusland verwikkeld is in die strijd in Oekraïne... en elke man daar telt. Dus Rusland zal niet zomaar extra manschappen daar naartoe kunnen sturen. Wat weten we over de gevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan? Wordt er op dit moment nog steeds gevochten? Hoe is de situatie? Hoe het precies nu is vrijwel onmogelijk te verifiëren. Maar Armenië berichtte gisteravond vrij laat dat er een akkoord was tussen Armenië en Azerbeidzjan over een staakt het vuren. Dat er hoopte in Yerevan, in de hoofdstad, dat Azerbeidzjan zich daaraan zou houden. Eerder hebben we ook al pogingen gezien tot een bestand. Dat werd meteen volgens de eerste berichten geschonden. Dus we zullen moeten afwachten of dit blijvend is. Er zijn hier waarnemers in Moskou die zeggen of die verwachten dat, nou, dat het misschien nu voor even stil zal zijn, maar dat zeker het laatste schot in dit conflict niet is gelost. Maar in Armenië zelf is het ook onrustig. Gisteravond werd er nog gedemonstreerd tegen de premier. Waar zijn mensen boos over? Mensen, zeg maar, de oppositie tegen de premier van Armenië, Pashinyan, die is boos. Dat waren ze ook anderhalf jaar geleden. Ook toen die oorlog werd uitgevochten tussen Azerbeidzjan en Armenië. Toen Armenië bakzeil moest halen. Hè, dus er mee moest instemmen dat Azerbeidzjan flinke delen van het eigen grondgebied weer had terugveroverd. En ook delen van de enclave Nagorno-Karabakh in Azerbeidzjan. Daar waren ze toen niet boos. Er waren ook protesten. Nu is men bang, of is die oppositie bang, dat Pashinyan achter de rug van de Armeniërs om afspraken maakt met Baku, met Azerbeidzjan. Bijvoorbeeld, en daar is men bang voor, over een corridor, een doorgang tussen Azerbeidzjan over Armeens grondgebied naar een Azerbeidzjaanse exclave die daar ligt. Aan de andere kant van de Armeense grens. Die Azerbeidzjan dus ook met Turkije zou kunnen verbinden. Men is bang dat Pashinyan in het geniep, zeg maar in het geheim, afspraken maakt met Baku zonder daarin de eigen bevolking te kennen. Ja, je gaf het net al aan. Armenië doet nu dus een beroep op een militair bondgenootschap geleid door Rusland. Komt dat bondgenootschap vaker in actie? Begin dit jaar is het in actie gekomen in Kazachstan. Hè. Als je nog herinnert, toen waren daar ongeregeldheden in diverse steden in Kazachstan. Toen heeft Kazachstan, de president van Kazachstan, Tokayev, heeft de hulp ingeroepen van dat bondgenootschap. En daar zijn toen een aantal troepen naartoe gegaan. Eerst en vooral Russische troepen. Met Armenië ligt het misschien iets anders. Armenië is nu voorzitter van dat bondgenootschap. De sympathie van veel van die leden ligt toch misschien eerder bij Azerbeidzjan. Armenië leunt enorm op Rusland. Dat is heel duidelijk in deze situatie. Omdat Rusland eigenlijk de enige grote bondgenoot van Armenië is in dit conflict. Terwijl Azerbeidzjan bijvoorbeeld zich kan verheugen in de steun van Turkije. Armenië heeft niet zo heel veel te verwachten van het bondgenootschap, maar niettemin de Armeense premier probeert dus waar die kan hulp te krijgen. Is het bij Rusland, is het bij het bondgenootschap, is het ook bij Frankrijk, Europa of de Verenigde Staten? En dat zei correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Mathieu van der Poel lijkt op tijd in vorm voor het WK wielrennen op de weg. Na de Tour de France was hij oververmoeid, maar de afgelopen weken zat Van der Poel weer op de fiets. Gisteren reed hij de Grand Prix van Wallonië en dat was succesvol, horen we bij Eurosport. Nu Rob Penrover. Van der Poel gaat hij nog de wedstrijd zelf winnen. Gaat hij hem zelf kloppen? Van der Poel voor de Grote Prijs van Wallonië? Jazeker. Hij wint hem voor Girmay en Serrano. En het is allemaal glad uit het wiel. Ja, dat heb ik nog even opgezocht. Glad uit het wiel. Dat betekent dus dat hij toch wel een aanzienlijke voorsprong had over de finish. Dus echt wel de andere wielen achter zich gelaten, zullen we zeggen. Manchester City-spits Erling Haaland scoorde gisteravond met een acrobatisch hoogstandje tegen zijn oude club Borussia Dortmund in de Champions League. Hangend in de lucht tikt hij de bal met de buitenkant van zijn linkervoet binnen. Een bijzonder doelpunt dat zijn trainer Pep Guardiola deed denken aan een goal van een zekere Nederlandse grootheid, zei hij op de persconferentie na afloop. Maybe you know the influence Johan Cruyff had in my life as a person, education and a manager and mentor and everything. And Johan Cruyff years ago was scoring a Camp Nou an incredible goal against Atletico Madrid. It was quite similar to the Erling Haaland score. And the moment he scored a goal, I thought, oh, Johan Cruyff. Ja, de goal van Haaland deed Guardiola denken aan een doelpunt dat Johan Cruijff jaren geleden maakte tegen Atletico Madrid. En hij zei er ook nog bij dat Cruijff veel invloed op hem heeft gehad als trainer en mentor. En trouwens, die wedstrijd Manchester City-Borussia Dortmund in de Champions League eindigde in 2-1. Atleet Roy Hoornweg doet vandaag een poging het wereldrecord marathon op de loopband te verbeteren. Hij gaat ruim 42 kilometer rennen op een loopband in zijn woonplaats Papendrecht. Het wordt een serieus evenement. De band staat op een parkeerterrein. Er is een driekoppige jury, een DJ voor de muziek. En je kan het allemaal volgen via een livestream. In het AD zegt Hoornweg dat je wel een beetje gek moet zijn om een marathon op een loopband te lopen. Want mentaal is het heel zwaar, zegt hij. 5 minuten op de loopband voelt als een uur op de weg. Je rent met een snelheid van ruim 18 km per uur. maar je gaat nergens heen. De tredmolen van de marmot, hè, zullen we zeggen. Ik vraag me af wat die driekoppige jury gaat doen. Ja, misschien kijken of je naar het wereldrecord haalt. Maar of je daar 3 mensen voor nodig hebt, dat is een goede vraag inderdaad, ja. Misschien is het ook wel gewoon gezellig dat wat mensen bijstaan. Om dat mentaal een beetje ondersteuning te geven. Roy Hoornweg doet het trouwens ook om geld op te halen voor zijn grote doel. Het bereiken van de Olympische Spelen van 2024. Want hij is niet in de positie om het zomaar allemaal te krijgen. Hij moet daar echt geld voor inzamelen naast zijn gewone werk. En dan nog in het Britse satirische tv-programma A League of Their Own heeft acteur Michael Sheen een vlammende speech gegeven voor de nationale voetbalploeg van Wales. Op het WK in Qatar in november speelt Wales tegen de eigen buurman Engeland. De presentator van dat programma vroeg Sheen wat hij voor het begin van de wedstrijd in de kleedkamer dan tegen de spelers van Wales zou zeggen. En Sheen zelf komt dus ook uit Wales, voor de duidelijkheid. Nou, hij vond het wel een grote verantwoordelijkheid, maar toch doet de acteur een aardige poging. Oh my god, that's a big responsibility. Yes. Can we have some music, please? One nation, singing with one voice. A song of hope, a song of courage, a victory song that floats through the valleys like a red mist. A red storm is coming to the gates of Qatar. It crackles. We haven't waited 64 years and come halfway around the world to be troubled by a neighbor from back home. When the English come knocking on our door, let's give them some sugar, boys! Let's give him some Welsh sugar! Yeah! Het lijkt wel Lord of the Rings. Hè? Ja, precies. Gaat dan Game of Thrones. Ja, dat kan ook. In ieder geval een van dat soort series. Of dit geholpen heeft, dat gaan we op 29 november zien. Als Wales in Qatar speelt tegen Engeland. Hoe staat het ervoor op de wegen, Erwin de Hart? Ja, als vanouds eigenlijk meer dan 300 kilometer file. Dat is heel normaal tegenwoordig. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Dat is niet normaal. Tussen knooppunt Beverwijk en Rotterpolderplein. 8 kilometer stilstaand verkeer. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is groot. Op de A16 Breda Rotterdam nu 13 kilometer langzaam rijden tussen Zwijndrecht en Rotterdam Prins Alexander. Nederlandse Crystal Circles. Steeds meer buitenverlichting wordt vervangen door energiezuinige blauwe ledlampen. Dat is goed voor het milieu, maar niet zo goed voor de dieren in de natuur. Dat concluderen onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances. Camiel Spolstra is bioloog bij het Nederlands Instituut voor Ecologie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent niet betrokken geweest bij dit onderzoek, maar u kent de uitkomsten. Waarom is blauwe ledverlichting niet goed voor bepaalde dieren? Nou, de blauwe kant van het spectrum wordt door met name nachtactieve dieren juist vrij goed gezien. Dus die ervaren blauw licht als relatief intens licht en reageren daar dan ook sterker op. En intens, dat geeft ze een... Wat voor gevoel geeft dat ze? Nou, een gevoel van onveiligheid. Hè? Nachtactieve diersoorten zoals muizen en vleermuizen... Die zijn nachtactief omdat ze zich veilig voelen in de duisternis. Want ze kunnen moeilijker gezien worden door dieren die ze graag willen opeten. En wat gebeurt er dan met ze? Ze voelen zich dan een makkelijker prooi? Ja, inderdaad. Ja. En ze zullen dat licht ook mijden. Dus op het moment dat ergens in hun leefgebied te veel licht aanwezig is... dan zullen ze dat stukje leefgebied gaan mijden. En wat doet dat met hun biologische klok? Nou, de blauwe kant van het spectrum heeft een wat sterker effect op onze biologische klok. Dat geldt overigens niet alleen voor nachtactieve diersoorten. Dat geldt ook voor ons, wij zijn dagactief. En dat kan verschuivingen teweeg brengen in de biologische klok van ons. En dat is eigenlijk niet wat je wilt. Want hoe zijn de onderzoekers tot deze specifieke conclusie gekomen? Hoe hebben ze dat aangepakt? Nou, dat is een heel interessant verhaal. De lichtvervuiling wordt al jarenlang gemeten met satellieten. Maar die satellieten, die sensoren op die satellieten, die zijn relatief roodgevoelig. En die zien dus eigenlijk blauw licht niet zo goed. En omdat er nu een grote transitie is van traditionele verlichting naar LED-verlichting, en die LED-verlichting vaak wat blauwer is. Ja, pikte die satelliet dat niet op. Hè? Men zag zelfs op sommige plekken in Europa dat de nachtelijke verlichting achteruit leek te gaan. Maar toen werd al het vermoeden uitgesproken dat het wel eens zou kunnen komen door een verandering in de kleursamenstelling van het licht. Door een verandering van wat roder licht naar blauwer licht. En u gaf net al aan dat het voornamelijk nachtdieren zijn die hier last van hebben. Zijn er ook nog andere dieren of wellicht insecten? Ja, insecten, ja, precies. Insecten zijn ook worden sterk beïnvloed door verlichting. En dan opnieuw met name door de blauwe kant van het spectrum. Iedereen kent het fenomeen wel dat als je ergens een lamp hebt, dat er insecten omheen gaan vliegen. Ja. Nou, hoe blauwer die lamp, hoe sterker die lamp die insecten aantrekt. Ja, en dat heeft natuurlijk direct sterk negatieve consequenties voor die insecten. En zijn er dan toch ook dieren die er geen last van hebben? Dat is een hele goede vraag. Je kan denken van nou, bijvoorbeeld dagactieve vogels, die zijn overdag actief, die hebben daar geen last van. Maar ja, die moeten toch ook weer slapen. Dus, en we weten dat bijvoorbeeld koolmezen die in de buurt van verlichting slapen, dan erg rusteloos zijn. Die blijven de hele nacht bewegen. En je kunt je voorstellen dat dat ook voor die dagactieve koolmees een negatief effect heeft. En wat zijn dan milieuvriendelijke alternatieven voor die blauwe ledlampen? Nou ja, in de eerste plaats is het heel erg belangrijk dat je zorgvuldig omgaat met de verlichting. Dus dat je altijd bedenkt, heb ik die echt nodig? En hoeveel licht heb ik dan nodig? Dus dat je het niveau van het licht zo veel mogelijk beperkt. Maar verder is het gewoon van belang dat je de blauwe kant van het spectrum vermijdt. En dat betekent dat je het beste warm-witte verlichting kan gebruiken. Soms in het geval van vleermuizen zelfs rode verlichting. Daarmee ontzie je dus die insecten en die nachtactieve dieren. En dat is, dat is een manier om, om dat te beperken, inderdaad. Dank. Camille Spoelstra, bioloog bij het Nederlands Instituut voor Ecologie. Prinsjesdag op 1. Leve de koning! De derde dinsdag in september. Hoera! Ik heb een champagne in het oranje en op de gezondheid van onze koning. Met de rijtour, de troonrede. Het komt er steeds op aan elke verandering die zich aandient met open vizier tegemoet te treden. Paleis Noordeinde, de miljoenennota en alle reacties. Nou, we komen niet van honger om, maar evenwichtiger mag wel. Prinsjesdag 2022 op NPO Radio 1. Dinsdagmiddag vanaf 12 uur. Wie luistert, weet meer. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. Nederlandseloterij.nl. Waar heel Nederland wint. Zet je out of office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutloos wiskunde.nl.

Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Bijna 500.000 mensen hebben al meegedaan met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en meld je aan op stoptober.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De topman van Shell, Ben van Beurden, vertrekt. Dat maakt het bedrijf bekend. Lisa Schallenberg van de economieredactie. Lisa, de geruchten gingen natuurlijk al even, maar het is nu definitief. Wanneer vertrekt hij? Ja, hij blijft aan tot eind dit jaar. En dan stapt hij op als bestuursvoorzitter. Hij blijft nog wel even toekijken als adviseur, nog een half jaar. Maar de leiding, die laat hij los. Wie wordt zijn opvolger? Waal Sawan is dat. Het is geen Nederlander zoals Van Beurden is. Het is een Canadees. Hij werkt al 25 jaar voor Shell. Op dit moment leidt hij de divisie van vloeibaar gas en hernieuwbare energie. Hij zit in Den Haag, werkt hij. Maar hij heeft ook in Afrika, Azië en Amerika gezeten in zijn lange Shell-carrière tot nu toe. Nou, het tijdperk van Beurden bij Shell is dus voorbij. Hoe lang heeft hij er gezeten? 39 jaar heeft hij bij het bedrijf gewerkt. Hij heeft aan de TU Delft gestudeerd, chemische technologie. En gelijk daarna in 1983 begon hij bij Shell. En nu sinds 2014 is hij topman. Dat is best een lange tijd. Als hij dan weggaat begin volgend jaar is het 9 jaar in totaal dat hij dat heeft gedaan. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen of veranderingen geweest tijdens zijn bewind? Ja, er is best wel veel gebeurd. Je hebt natuurlijk in 2015 heb je het klimaatakkoord van Parijs gehad. Nou, dat had natuurlijk ook gevolgen voor fossiele brandstoffen, wat Shell uit de grond haalt. Nou, Nieuwsuur die sprak destijds, begin 2016, met Van Beurden over wat dat akkoord betekende voor Shell. Uiteindelijk gaat het er in onze sector om dat wij het aanbod aanleveren, wat uiteindelijk de samenleving vraagt aan ons. De samenleving vraagt op dit moment om een verdubbeling van de energie. En die moeten wij zo efficiënt en zo koolstofarm mogelijk kunnen aanleveren. En dat is ons beleid. Ik constateer dat dat voor u op dit moment nog niet betekent dat u minder olie en gas wil gaan oppompen. Ik pomp alles op wat ik kan oppompen om de vraag te vervullen wat dat betreft. Ja, een beetje een ongelukkige formulering ik geweest. Pomp alles gewoon op. Ja. Maar het standpunt van Van Beurden is wel veelzeggend voor dat standpunt. Hij heeft altijd gezegd, eerst moet de vraag omlaag. De vraag naar olie en gas van consumenten. En pas daarna kunnen wij volgen door bijvoorbeeld minder te gaan oppompen. Andersom kan niet, zei hij altijd. Ja, op die houding is natuurlijk ook veel kritiek geweest. Er was die grote zaak van Milieudefensie. Hoe reageerde Van Beurden daarop? Ja, die zaak die was vorig jaar. Milieudefensie die won die zaak, een unieke zaak, waarin de rechter oordeelde dat Shell als bedrijf meer moest doen om klimaatverandering tegen te gaan. Ja, Van Beurden vond altijd dat Shell daarin als bedrijf eruit werd gepikt. Als één energiebedrijf, terwijl de andere dan niet hoefde te volgen. En hij zei ook altijd, ja, dat is niet de oplossing. Want als wij stoppen, dan pakt er gewoon een ander bedrijf. Die pakt het op en die gaat het misschien nog wel veel vervuilender uit de grond halen. Dus dat was wel een terugkerend thema, ook hierin. Dat zij zeiden, ja, wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet zomaar drastisch gaan verminderen. En daar kwam wel steeds meer maatschappelijke druk op te staan, op die houding. Van Beurden die vond dan als reactie weer dat hij onterecht het bedrijf onterecht werd aangewezen als hoofdschuldige van klimaatproblemen. Terwijl hij vond dat in vergelijking met bijvoorbeeld Amerikaanse oliebedrijven zij het helemaal niet zo slecht deden op het gebied van duurzaamheid. Dus die tegenstelling die werd steeds groter. Ook dat zie je dus ook terug in die rechtszaak. Inmiddels zitten we natuurlijk midden in een energiecrisis door de oorlog in Oekraïne. Hoe stelt Shell zich onder Van Beurden daarin op? Ja, dat standpunt van wij kunnen niet zomaar minder olie en gas gaan leveren, dat zie je ook weer terug in deze crisis. Want nu heb je een dreigend tekort aan gas. Je ziet de prijs die vliegt omhoog. We hebben het er hartstikke vaak over. En Van Beurden heeft er ook wel naar gewezen van ja, dit is een beetje waar ik het over had. Als je minder aanbod hebt, maar de vraag blijft hetzelfde, dan krijg je dit soort situaties. Ja, het gaat op dit moment heel goed met het bedrijf. Ze maken hele hoge winsten, geholpen door die hoge prijzen. En daar profiteren ze natuurlijk ook van. Het bedrijf is verhuisd onder Van Beurden's leiding. Niet meer Nederlands. Nee, ze waren Nederlands-Brits en ze wilden graag een van de twee worden. In Nederland had je die dividendbelasting en dat werd uiteindelijk niet afgeschaft. Nou, vorig jaar kogel door de kerk, ze kozen voor Engeland. En Van Beurden vond ook altijd een beetje dat de overheid niet heel erg hun best heeft gedaan om Shell hier te houden. Ja, sinds begin dit jaar is het bedrijf dus niet meer Royal Dutch Shell, maar gewoon Shell.

klein en hij zit op een hele nauwe plek. Dus dat is een heel smal stoepje. Daarnaast een fietspad, daarnaast meteen een weg. Dus je kunt daar geen herdenkingen houden. Vormgever Ruud-Jan Kokke ontwierp het nieuwe monument. Grote, op elkaar gestapelde witte letters. Ja, ik heb het woord vlucht gemaakt. En die letters heb ik ook willekeurig chaotisch op elkaar gestapeld om ook die chaos van dat vluchten weer te geven. Je moet alles achter je laten en je gaat naar iets toe, een ongewisse toekomst. En je bent helemaal in het nu, angstig, wat gaat ons overkomen? Ja, als je die puinhoop ziet van het Oekraïne, dan kan ik eigenlijk niet goed naar kijken. Ik kan daar niet goed naar kijken. Die kapotte huizen, dat is verschrikkelijk. Ja, ja. Maar ik ben een beetje ook door die afschuwelijke toestanden te Apel, dat daar kleine kindertjes op de grond liggen te slapen. Dus. Bij ons was het duidelijk. Het waren 120.000 mensen. En die vluchtten allemaal. En die werden helemaal verspreid over heel Nederland. Die werden over het algemeen goed ontvangen. En dat zie je dus hier niet gebeuren. Dat vind ik verschrikkelijk. Ruud-Jan Kokke, wilde u daarom ook dit monument ontwerpen? Ja, zeker. Zeker omdat ik mensen wil laten zien ook dat het toen was. Hè, en we herdenken dat. Maar dat we beseffen dat het nu nog steeds aan de hand is. Wij liepen langs de wegen. Geen boer keek ons meer aan. Wij hadden te veel verdriet en lasten aangedaan. Maar eenmaal komt de tijd dat wij naar Arnhem gaan. Ja, ja, ja, wij gaan. Rijn van den Berg. Hij maakte zelf de evacuatie van Arnhem mee. Een reportage was dat van Matthijs van de Wiel. Reactie aan de redactie. We kregen vanochtend opvallend veel opmerkingen van luisteraars over Engelse woorden. Edda bijvoorbeeld ergert zich aan het overbodig gebruik van Engels. Steeds vaker horen we ook in andere programma's Engelse woorden die gewoon een prima Nederlandse variant hebben. Content in plaats van inhoud, ja. Roadblock is wegversperring, checkpoint is controlepost en tattoo is tatoeage. Ik verzoek u, zegt Edda, om hier eens nota van te nemen en beter op te letten. En vandaag hadden we bijvoorbeeld ook nog Patagonia in de uitzending. En dat noemden we een outdoormerk. Dat kan je ook een buitensportmerk noemen. Ja, ik zei ook het woord issue. Ja. Heb je het woord issue gebruikt? Ja, daar ja, ook ja. Nog? Nou, een vergelijkbare opmerking komt van luisteraar Adriaan, maar dan met betrekking tot de naam van de Britse koningin. In Nederland heeft ze gewoon altijd Elisabeth geheten, op zijn Nederlands uitgesproken en geschreven. Waarom zeggen jullie nu al dagen ineens Elizabeth? Elizabeth, ja. Maar als je het zo spreekt, nou, in het algemeen denk ik dat we gewoon natuurlijk steeds meer Engels gebruiken in onze dagelijkse taal. Dat geldt voor gewone woorden als outdoor, maar ook voor het koningshuis. De royalty watchers hebben we tegenwoordig vaak over. En Elizabeth, we zeggen trouwens ook koning Charles de derde. Vroeger zeiden we over de Engelse koningen en koninginnen Karel 1, Karel 2. Dus dat is inderdaad wel veranderd. Ja, in het algemeen, wat je zegt, Engels sluipt natuurlijk overal ons taalgebruik in. En als ik even voor mezelf spreek, ben ik er wel voorstander van om Nederlands te blijven gebruiken waar het zo is. Maar soms voelt het ook wel een beetje portsierlijk. Als ik bijvoorbeeld denk aan, vroeger zeiden we voor de Amerikaanse staat West Virginia, zeiden je in Nederland, moest je dan zeggen West Virginië. Nee. Nou, dat voelt nu heel gek. Dus ik denk dat we schuiven wat dat betreft steeds verder op. En dan kan me voorstellen dat mensen die niet zo van Engels houden, daar wel misschien af en toe een beetje dat boos ze worden. Dat ze not amused zijn, bedoel je. Ja. Juist, dat bedoel ik. We hadden het vanochtend over een scheidsrechter in Lutterberg die al 35 jaar lang spijt had van een rode kaart die hij aan een vriend had gegeven. De scheids liet de kaart alsnog seponeren recent door de KNVB. En om te laten zien hoeveel spijt hij er echt van heeft, regelde hij een strijkorkest voor die vriend. Nou ja, strijkorkest, dat zei ik een paar uur geleden, maar dat klopt eigenlijk niet helemaal, constateert luisteraar Huub. Wel goed luisteren naar je eigen geluidsfragment, hè, schrijft hij. Nou, laten we dat nog maar eens een keer doen dan. Nou, dat bleef er niet bij. Scheidsrechter Gerard regelde een strijkorkest en stond precies 35 jaar later bij Jos voor de deur. Jos! Gerard! Goeiedag, kerel! Ja, het is niet bepaald een strijkorkest, hè? Nee, dit is gewoon verkeerd. Niet goed geluisterd. Dit is geen strijkorkest, maar volgens mij een fanfare. Fanfare. En dan nog een paar veren van luisteraars. Heel veel complimenten, Simone, krijg jij van bijvoorbeeld Hans, die jou een top-interviewster vindt. Fantastisch. Marijke schrijft of ze nu met het oog op morgen presenteert of het Radio 1 Journaal. Ik vind Simone een uitstekende presentator. Die luistert van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Maar luisteraar Bepi vraagt zich nog wel even af waar Astrid is. Is ze soms ziek? Nee, Astrid is zeker niet ziek. Integendeel, ze is lekker op vakantie. Maandag 26 september zit zij weer op haar vaste plek in deze stoel. En tot die tijd neem ik het stokje even over. Dus ook volgende week moet ik de hele week heel vroeg opstaan. En zul je me horen. En vinden heel veel luisteraars dus heel leuk. 3 voor de dag. Het College voor de Rechten van de Mens komt met de conclusies van een vooronderzoek naar vermeende discriminerende effecten door de werkwijze bij de afdeling toeslagen van de Belastingdienst. Voorzitter Jacobine Geel presenteert de conclusies. En de Britten nemen massaal afscheid van hun overleden koningin. Hier komt ze, Elizabeth. Sinds gisteren ligt zij opgebaard in Westminster Hall in Londen. Tot maandagochtend kunnen mensen 24 uur per dag langs de kist lopen. Correspondent Fleur Launsbach ging vanochtend kijken bij die lange rij met belangstellenden. Het is heel erg belangrijk voor mensen. Het hangt dus heel erg vanaf wanneer je gaat en wanneer je aansluit. Maar het is, mensen komen vanuit alle hoeken van het land. En het is echt een soort... Het idee van participatie, van onderdeel willen zijn van zo'n historisch moment. En daar dan ook over kunnen praten en het kunnen herinneren voor later. Sommigen willen haar een soort van laatste dienst bewijzen om iets terug te doen. Omdat ze zo lang zich voor het land heeft ingezet. En ik sprak een meisje die zei, ja, voor een concert sta je ook soms wel eens uren in de rij. En de Queen is veel belangrijker, zei ze. Staatssecretaris Oesloe van Cultuur is in Indonesië, in Jakarta, om te kijken hoe en of Nederland geroofde kunststukken kan teruggeven. Correspondent Mustafa Margari gaat vandaag met hem mee naar het Nationaal Museum om te horen wat ze daar allemaal terug willen. Mustafa, om welke roofkunst gaat het hier? Heel simpel, Simone. Alle. Er zijn verschillende berekeningen dat er ongeveer 200.000-250.000 Indonesische stukken in Nederland zijn. En dat een deel daarvan onrechtmatig in Nederland is gekomen. Dan hebben we het qua schatting over tienduizenden. Daarover moet gesproken worden hoe dat en of dat terug moet naar Nederland. Dus daarom heeft staatssecretaris Oesloe vandaag een bijeenkomst in het Nationaal Museum in Jakarta voorgezeten. Twee commissies, een Indonesische en een Nederlandse, die gaan samenwerken om een soort framework, ook maar een Engels woord te gebruiken, een raamwerk te creëren over hoe je dat moet doen. En heeft Nederland al iets toegezegd? In wezen wel. Namelijk dat alles waarvan goed onderzocht is en bewezen is dat het Indonesië toebehoort, terug mag naar Indonesië. Er is een lijst door de commissies gestuurd naar... naast staatssecretaris Oesloe. Er moet nu dus onderzocht worden of die aanvragen legitiem zijn. Waarom Indonesië ze wil hebben. En dat wordt allemaal goed en degelijk onderzocht. Goed samengewerkt tussen de twee commissies. En dan wordt bepaald of die stukken terug kan. Wat wil Indonesië doen met al die door Nederland geroofde kunst? Ze willen eigenlijk hun eigen versie van de geschiedenis creëren. Dus ze willen eigenlijk alleen de belangrijke stukken terug. Ze willen lang niet al die tienduizenden stukken hebben. Ze willen zelf een selectie maken, daar mooie verhalen en studies en PhD's rondom bouwen, zodat ze kunnen exposeren en de jeugd vooral leren wat de geschiedenis van Indonesië is via de kunst. Dat is het doel. Ze hoeven niet alles te hebben, alleen de belangrijkste stukken. Dankjewel, Mustafa Margari. En PhD's, dat zijn dus onderzoeken, denk ik. We gaan nog even naar Roos Abelman. Ja, rode draad. Roos Abelman, dat gaan jullie zo meteen bespreken. Ja, en Stand.nl. We kunnen eindelijk optimistisch zijn over corona. Daar gaan we het komende half uur over hebben. En verder in de uitzending. Er is de laatste weken veel aandacht voor de acute geldnood, waar veel Nederlanders mee geconfronteerd worden. Nou, in Brussel en Den Haag worden dan ook plannen gemaakt om die mensen zo snel mogelijk te helpen. Maar het is ook belangrijk om verder te kijken. Hoe bestrijden we armoede bijvoorbeeld over 10 jaar tijd? Daar moet nu beleid voor gemaakt worden. En in Spraakmakers hoor je zo een aantal ideeën daarvoor. Dat dus straks na het nieuwsoverzicht van 9:30. Ik wens u nog een fijne dag.